Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 3 juli. Bij een VN-bijeenkomst over Afghanistan zijn deze keer de Taliban wel aanwezig, tot grote onvrede van vrouwenorganisaties. En een paar scholen in Rotterdam blijven dicht vanwege een dreiging. Een overzicht van het nieuws. Wouter Hoogmoed. Drie basisscholen in Rotterdam blijven vandaag dicht, omdat op het plein van de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Omroep Rijnmond. Volgens de politie is de oproep tot de demonstratie gemeld via Misdaad Anoniem. Uit welke hoek de dreiging komt is onduidelijk. Ook de aanleiding is onbekend. De politie laat weten dat er extra toezicht zal zijn in de omgeving van de scholen. Het is nog onbekend of de Rotterdamse basisscholen later deze week weer opengaan. Het dodental na een religieus evenement in India, waar mensen onder de voet werden gelopen, is opgelopen tot 121. Onder de doden zouden veel vrouwen en een aantal kinderen zijn. Het ging mis bij een bijeenkomst van een religieus leider in een dorp in de staat Uttar Pradesh. Het evenement was in een tent waar het erg warm en vochtig was. Veel mensen wilden tegelijk weg en vielen flauw of kwamen in het gedrang om het leven. In Frankrijk hebben honderden kandidaten zich teruggetrokken uit de parlementsverkiezingen. Het gaat om 131 kandidaten van linkse partijen en 82 van de partij van president Macron, melden Franse media. Die trekken zich terug als strategie tegen het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen. Ze hopen de versplintering tegen te gaan, zodat één kandidaat meer stemmen krijgt dan die van de partij van Le Pen, die in de eerste ronde de grote winnaar was. Zondag is de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. De fraudezaak tegen de Amerikaanse oud-president Trump is uitgesteld. De straf zou eigenlijk volgende week worden bepaald, maar komt nu in september. Aanleiding is een uitspraak van het Hoge Rechtshof dat bepaalde dat oud-presidenten niet kunnen worden vervolgd voor bepaalde daden die ze als president hebben begaan. Volgens de rechter in New York heeft dat mogelijk ook gevolgen voor de zaak tegen Trump over het vervalsen van documenten. Op verschillende plekken in Nederland is feest gevierd na de overwinningen van het Nederlandse elftal en van Turkije op het EK voetbal. Zo werd in Enschede en Apeldoorn vuurwerk afgestoken en gingen oranje supporters massaal de straat op. En in onder meer Amsterdam en Tilburg zwaaiden mensen met Turkse vlaggen en werd er gefeest in toeterende auto's. Nederland won gisteravond met 3-0 van Roemenië. Turkije versloeg Oostenrijk met 2-1. En Oranje en Turkije staan zaterdag tegenover elkaar in de kwartfinale van het EK. Het weer bewolkt, vanuit het westen ook regen. In de loop van de middag steeds vaker droog en af en toe zon. Het wordt een koele zomerdag, 15 tot 17 graden. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Voor de derde keer hield de Verenigde Naties een bijeenkomst in Qatar over de situatie in Afghanistan. Maar het is de eerste keer dat de Taliban zelf aan tafel zaten, tot grote onvrede van vrouwenorganisaties. Want sinds de Taliban in 2021 de macht grepen, worden vrouwenrechten steeds verder ingeperkt. Correspondent Aletta André. Aletta, de eerste keer waren ze niet uitgenodigd. De tweede keer stelde de Taliban eisen waar de VN niet op wilde ingaan. Waarom waren ze nu wel welkom? Het lijkt dat de organisatie van de VN van dit overleg koste wat kost rechtstreeks overleg met de Taliban wilde. Tussen de Taliban en internationale Afghanistan-gezanten van de VN op dit niveau. Dus het gebeurt wel regelmatig individueel, maar nooit tijdens zo'n bijeenkomst. Dus die dialoog om dat voor elkaar te krijgen, dat was het voornaamste doel. En daarom is het georganiseerd op een manier die voor de Taliban acceptabel was. De vorige keer zaten er ook andere vertegenwoordigers voor Afghanistan aan tafel, zoals maatschappelijke organisaties, vrouwenorganisaties, ook politieke tegenstanders van de Taliban. En de Taliban zeiden toen, wij willen alleen komen als wij worden erkend als enige vertegenwoordiger van het land. En dat zei de VN toen onacceptabel te vinden. Maar dit keer hebben ze de Taliban dus eigenlijk wel de enige vertegenwoordiger tijdens dit overleg gemaakt. En ook stonden vrouwenrechten en mensenrechten niet op de agenda. Wat voor de Taliban de doorslag gaf om de uitnodiging te accepteren. Maar heeft zo'n bijeenkomst dan zin? Dat is de grootste kritiek. Als de VN zegt te willen blijven aandringen op een meer inclusieve regering in Afghanistan, En mensenrechten en vrouwenrechten. Hoe kan dat dan als je alleen met de Taliban spreekt? Dus die zijn nu aan de macht. En natuurlijk ook met steun van een aanzienlijk deel van de bevolking. Maar ze kunnen niet claimen iedereen te vertegenwoordigen. Er zijn ook veel tegenstanders in Afghanistan, in de diaspora. Mensen die voor hen zijn gevlucht, maar wel terug zouden willen. En willen bijdragen aan de opbouw van het land. Maar die geloven dat vrouwen hier onderdeel van moeten uitmaken. Human Rights Watch bijvoorbeeld in een reactie wees op een resolutie van de VN zelf over vrouwen, vrede en veiligheid, waarin staat dat als het gaat om belangrijke internationale discussie altijd gestreefd moet worden naar volwaardige deelname van vrouwen. En dat dat nu dus niet gebeurt, dat riskeert volgens die mensenrechtenorganisatie dat de Taliban-regime hiermee wordt gelegitimeerd. Dus dat is echt een belangrijk kritiekpunt. Ja, niet over vrouwenrechten, niet over mensenrechten. Waar is het dan wel over gegaan? Voornamelijk over de economie en drugs, opium. De Taliban hebben het verbouwen van papaver hiervoor verboden met succes. Terwijl eerder bijna alle illegaal verhandelde opium voor heroïne in de wereld uit Afghanistan kwam. En ze vragen steun om dit vol te houden. Financiële steun om de boeren aan alternatieve gewassen te helpen. Er zijn tijdens dit overleg twee werkgroepen opgericht. Dat verklaarde de VN. Eén voor het volledig uitbannen van opium en één voor het optuigen van een private sector. De Taliban wilde het verder hebben over het vrijmaken van bevroren banktoegoeden. $1 miljoen gaat het om, die zijn bevroren na de machtsovername. En het opheffen van sancties in de financiële sector. Nou, daar zijn geen afspraken over gemaakt. De VN zegt dat het overleg ook nuttig was met als uiteindelijk doel vrouwenrechten en mensenrechten, omdat het onderdeel uitmaakt van een langer proces om Afghanistan meer te integreren in de internationale gemeenschap. Dus het vorige overleg waarbij dan wel vrouwen aanwezig waren, plus dit overleg, dat is samen één proces, zeggen zij. Dat ook de gezanten vrouwenrechten wel hebben aangekaart, ook al stond het niet op de agenda. Maar uiteindelijk was het toch vooral de Taliban die de agenda lijken te hebben bepaald hier. En dat is iets waar activisten en vrouwenrechten, mensenrechten, activisten behoorlijk boos om zijn. Wat zij ook zeggen, dat dit het regime zelfvertrouwen geeft om door te gaan in de huidige lijn. En dat puur de Taliban aan tafel krijgen alleen niet het doel had mogen zijn van dit overleg. Nee. Dankjewel, correspondent Aletta André. Het kabinet Schoof is gisteren beëdigd door de koning en gepresenteerd aan het publiek. De nieuwe ploeg kan vandaag eindelijk dan aan de slag. Politiek verslaggever Lars Geert sprak met premier Dick Schoof over de komende periode en wat zijn rol erin zal zijn. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik vol voor dit akkoord heb ik echt mijn handtekening ondergezet in volle bewustzijn. Ik vind dat er belangrijke dingen in staan om iets te doen aan de grip op migratie. Dat we daar echt grip op krijgen. Dat we echt zorgen dat we iets aan die bestaanszekerheid van de mensen kunnen doen. Dat we ook echt iets aan de bestaanszekerheid, armoedebestrijding kunnen doen. Dat zijn elementen die echt belangrijk zijn. Nee, maar dat begrijp ik. Ik bedoel, u gaat het hoofdlijnakkoord uitvoeren, dat moet. Maar er zijn altijd dingen die gebeuren in de wereld. Nou, u bent wel de eerste die dat weet. Zaken rond MH17, Oekraïne, u was er allemaal bij betrokken achter de schermen. En mensen willen dan toch heel graag weten wat de premier van zo'n situatie vindt. Moet u dan eerst overleggen met vier partijen voordat u uw mening kunt geven? Nee, dat zou een rare situatie zijn. Zeker naar waar u naar verwijst. Hè? In crisissituaties, maar ook in normale kabinetten is het zo dat de regering regeert. Je doet datgene wat nodig is. En zeker, ik zei het al, bij crisissituaties veel ervaring mee. En dan sta je er gewoon en dan handel je gewoon. En natuurlijk leg je daarna verantwoording af aan het parlement. In het parlement zitten ook die vier fractievoorzitters. Dus op die manier gaan we het ook doen. Ja, maar er zijn ook dingen, ik noem maar wat, studentenprotesten ter faveur van Gaza, de oorlog in Gaza, in Amsterdam. Wat vindt u daarvan? Nou, nee, maar u vroeg hoe ga je dan de hele tijd met het parlement doen. Ja, maar nu in dit geval, ik noem een voorbeeld. Van wat vindt u dan van dergelijke protesten? Ja, het demonstratierecht is een groot goed in dit land. Dus diegenen die een andere mening hebben en daar willen demonstreren dan het kabinet, die geef ik alle ruimte. Okay. Maar zonder geweld.

Een soort heel raar spel met status. En dat was gisteravond op radio en tv. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Smell like you every day, discovering something brand new. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. I'm in love with your body. Every day, discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and follow my lead. Come, come and now follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Shape of you. Ed Sheeran, Shape of You. Blije gezichten van voetballers op de voorpagina's van de kranten. Ja, welke voetballers zouden dat nou toch kunnen zijn, hè? Bijvoorbeeld die van Donjan Malen, die gezichten, en Savi Simons voor op het AD. De lach is terug, kopt de krant erbij, na de 3-0-overwinning van Oranje gisteravond op het EK voetbal tegen Roemenië. De voorpagina van de Telegraaf, een grote foto van feestende spelers meteen na de wedstrijd. En daarbij dit kop oranje herboren. Het kan dan heel snel gaan, hè? Van de vorige wedstrijd was het helemaal niks naar herboren. Nou ja, het was ook een heel groot verschil. Was ook een groot verschil, absoluut. Volgens Trouw heeft Oranje het zelfvertrouwen teruggewonnen. En de NRC noemt het Nederlands elftal zelfs flitsend. Maar was Oranje nou zo goed of waren de Roemenen zo slecht? Het AD is er nog niet helemaal over uit. Roemenië was zeker niet de beste tegenstander in dit toernooi, schrijft de krant. Maar de 3-0 zege stemt hoopvol voor zaterdag. Van zaterdag dan is de kwartfinale tegen Turkije en staat er dus flink wat op het spel. De Telegraaf droomt alvast van meer. Bij winst tegen Turkije staat Oranje voor het eerst sinds 2004 in de halve finale van een EK, constateert de Telegraaf. Het AD vraagt zich af waarom Nederlanders met het vliegtuig op vakantie blijven gaan, terwijl de tickets alleen maar duurder worden. Sinds 2019 84% duurder. De prijsstijging komt onder meer door een tekort aan vliegtuigen, personeel en onderdelen. Maar ook de invoering van een vliegbelasting in 2021 speelt een grote rol. Toch lijken Nederlanders daar niet om te malen. De prijsstijgingen maken vliegen nog niet onbetaalbaar, zegt een luchtvaartanalist van ING Research. Nog niet, want de komende jaren stijgen de prijzen waarschijnlijk verder. Maar, zegt de analist, de alternatieven zijn schaars. De trein is vaak nog altijd duurder. En ook in elke krant vanochtend de bordesfoto van gisteren. De ministers van het kabinet Schoof samen met de koning. NRC kiest op de voorpagina wel voor een andere foto. Die van de eerste ministerraad van het nieuwe kabinet in de Trevenzaal. Dat maakt de dag voor de nieuwe bewindslieden nieuw en overweldigend, zeggen ze tegen NRC. En dus is een kabinet met radicaal rechts een feit, concludeert de Volkskrant. Volgens die krant is er vooral bij de PVV en BBB enthousiasme over. En zijn de ministers van VVD en NSC een stuk gereserveerder. Het AD heeft de kerstverse bestuurders intensief gevolgd op hun eerste dag. Ook bij de overdracht op de ministeries. Op financiën draagt Steven van Weyenberg de sleutel van de schatkist over aan Eelco Heijnen. En was de grap van Weyenberg erbij? Ja, sorry, hij is leeg. Het Nederlands elftal boekte gisteravond dus die 3-0 zegen op Roemenië. Commentator Jeroen Elshoff. Nederland gaat door naar de kwartfinale van het Europees kampioenschap voetbal. En het ging uiteindelijk op een gemakkelijke manier in München tegen Roemenië. De openingsfase was nog moeilijk voor Oranje. Dat onder druk werd gezet door de Roemenen. Maar Cody Gakpo, wie anders, maakte de eerste goal. En daarna was Nederland veel sterker dan Roemenië. Het enige probleem was het afmaken van de kansen. Dus duurde het lang voordat Nederland echt afstand nam. In het laatste kwartier van de wedstrijd maakte Donjal Malen de 2 en de 3-0 als invaller en is iedereen in het Oranje kamp na een lastige week dik en dik tevreden. Volgende halte, het Olympiastadion in Berlijn, aanstaande zaterdag om 9 uur. En ze hebben een lastige week achter de rug. Vorige week verloor Nederland nog met 3-2 van Oostenrijk. Maar Ronald Koeman zag zijn ploeg zich afgelopen week herpakken en dat doet hem goed. Nou ja, ik denk dat wel het besef bij de ploeg aanwezig was dat het de vorige wedstrijd gewoon heel slecht was. In allerlei opzichten. Nou, en daar is wel een boodschap mee afgegeven. Ik denk dat we heel goed gespeeld hebben gedurende de hele wedstrijd. Misschien even in het begin even 10 minuten de spanning van jou afspelen. Ja, misschien wel. En toen vonden we onze vrije mensen. Toen liep het heel goed. Ook met name wat we wilden aan de rechterkant. En dat had eigenlijk België ook al tegen Roemenië. Dus dat hadden we natuurlijk wel heel goed geanalyseerd. Dat daar ook de ruimtes liggen. En dat speelde Denzel en Jerry Schouten en ook Stefan de Vrij gewoon heel erg goed met Bergwijn. En daar kwam heel veel gevaar uit. Maar ja, helaas duurde het heel lang voordat je de tweede goal maakt. Want het had veel eerder, hadden we de tweede moeten maken. Was je bang voor die aloude voetbalwet? Als je hem zelf niet maakt, dan? Puntje. Nee, ik was daar niet bang voor. Want ik denk dat we heel goed verdedigd hebben. Dat zij heel weinig hebben kunnen creëren. En dan het enige is dat ze misschien een corner, een vrije trap en mensen naar voren sturen. Dat gevaarlijk kan zijn, maar al met al een prima overwinning. Slotwoord voor de man die steeds maar weer belangrijk is, Cody Gakpo. Ja, geweldig. Geweldig. Cody is een speler die vast is, die fysiek is, die super belangrijk is. Want hij is bij heel veel doelpunten betrokken. Hij maakte zelf ook weer een vandaag geweldige goal. Ja, dat zijn spelers met extra kwaliteiten. En die maken ook gelukkig op dit soort momenten dan het verschil. Je vond het een lange week, nu gaat het snel, hè? Een paar dagen dan ja, Berlijn? Ja, het zou een dagje langer kunnen zijn nu. Maar oké, ik denk dat dit een prima overwinning is. En we weten wat we kunnen. Nou ja, en dat is mooi om te zien. Bondscoach Ronald Koeman in gesprek met Jeroen Stekelenburg. Zaterdag om 9 uur, dan is die kwartfinale tegen Turkije. Want dat won met 2-1 van Oostenrijk. De wedstrijd is dan in Berlijn. Voor Roemenen was het halen van de 8e finale al een feest, maar ze wilden uiteraard eigenlijk graag nog verder door. In Amstelveen keken Roemenen die in Nederland wonen samen naar de wedstrijd. Verslaggever Jeroen de Jager was erbij. Hier zijn de Roemeense mensen verzameld. 70 mensen komen hier naartoe. Er hangen 2 schermen. Zaaltje hier in Amstelveen. What is orange in Romanian? Portocalio. Are you for portocalio or for? For yellow. Yellow. Voor geel van de Roemenen. Bogdan heeft ook een geel met blauw shirt aan, de Roemeense kleuren. But you have a spare shirt with you, huh? Yeah, indeed. I have the Dutch one with me, so in show case, me. Yeah. Kijk, in zijn binnenzak. Yeah, it's here, so. In case that the Dutch is gonna win, I'll be happy. I will get a shirt, the orange one, and I will celebrate, of course. Ja. Dus als Nederland gaat winnen, dan trekt hij dit oranje shirt aan en dan gaat hij meevieren met de Nederlanders. Iedereen spreekt Roemeens hier, maar de kinderen die spreken denk ik Nederlands. Als bijvoorbeeld Roemenië verliest, dan heb ik nog in ieder geval Nederlands. En ondertussen zitten de heren iets verderop Nederlands waarschijnlijk. Ja. naar een ander scherm te kijken. Hiernaast zitten de Roemeense mensen. Houdt het ook een beetje spannend, hè? Maar ik hoop niet dat ze veel kunnen juichen vandaag. Ze staan allemaal bij elkaar nu in hun gele shirts. Alle Roemeense mensen die hier zijn. Voor de foto, voor het filmpje. Even allemaal roepen. En jullie kijken samen? Ja, het is heel belangrijk voor ons. De voetbal en de Roemenië elftal. Ik denk, ze hebben een goede kans. Het wordt hier uit volle borst meegezongen, het volkslied van Roemenië. Waar gaat het volkslied over? Over de Roemenen dat moet wakker worden. En ze moet vechten voor ja, hun rechten en hun vrijheid. Hebben de Roemenen eigenlijk een bijnaam, net zoals wij de Oranje Leeuwen zijn? Hoe noemen ze het Roemeense elftal? Dit is de harte elftal. In het Roemeens? Echipa de Suflet. Elftal van het hart. Ja. Have any comment? It was a lucky goal. Why? Because the goalkeeper should have. Hij zegt het doelpunt van Gakpo was een gelukkig doelpunt, want de keeper die had hem gewoon moeten hebben in die korte hoek. Er wordt vanuit de andere kant van het café gezongen, richting hier de Roemeense kant. Het is stil aan de overkant. Do you think this is it? We cannot come back from 2-0. That's it. Hier gaan we het niet meer redden. We zijn ver gekomen en we zijn trots op wat we gedaan hebben. En jij hoor, de man die ik sprak in het begin, trekt nu zijn oranje shirt aan. Ja, bij 3-0. Gaat hij juichen voor Nederland. Daar is het eindsignaal van scheidsrechter Felix Schwaier. De Roemeense vlag die wordt eraf gehaald, opgevouwen, inpakken en naar huis. Een verslag van Jeroen de Jager. Het is 6:54. Danny Vera heeft een nieuw nummer gemaakt samen met Vaya Con Dios. Danny Vera wilde 20 jaar geleden alles samenwerken, maar de Belgische band bestond toen even niet meer. Maar inmiddels treden ze wel weer op en blijkbaar was het gevoel wederzijds, want nu kwam het verzoek juist van Vaya Con Dios. No What Ifs is het resultaat. I saw you cry, but the tears in your eyes stayed there longer. The salty crystals that remain seem to gleam in the light. So weak and so strong, sometimes more than enough, as I'm losing. De passage, à quoi ça sert de vouloir apprivoiser le vent? Puisqu'à chaque instant, le temps tue le temps, et si tout ce temps n'est que temps perdu, n'est pas de regret pour ce qui n'est plus, pas de regret ni de si. J'avais su. du dernier printemps. Viens dans le temps. En attendant, je prends tout mon temps. I saw you cry, but the tears in your eyes stay there longer. Salty crystals that remain seem to gleam in the light. As I'm looking back at this life I live, there are no regrets and no what ifs. Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Vanwege een oproep tot een gewelddadige demonstratie blijven drie Rotterdamse basisscholen vandaag dicht. Uit welke hoek de dreiging komt is onduidelijk en ook de aanleiding is onbekend. De oproep tot de demonstratie zou zijn gemeld via Misdaad Anoniem. En de politie laat weten dat er extra toezicht is in de omgeving van de Rotterdamse scholen. In Frankrijk hebben meer dan 200 kandidaten zich teruggetrokken in aanloop naar de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Het gaat om linkse kandidaten en kandidaten van de partij van Macron. Een strategie tegen het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen, dat in de eerste ronde de grote winnaar was. Zondag is de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Orkaan Beryl trekt in de Caribische Zee richting Jamaica. Beryl kwam maandag voor het eerst aan land en veroorzaakte op kleinere eilanden veel schade. Er kwamen zeker 6 mensen om. Beryl is een orkaan van de op 1 na zwaarste categorie. Op Jamaica moeten mensen rekening houden met heel veel regen en ook overstromingen. En de Amerikaanse scriptschrijver en regisseur Robert Towne is overleden. Een van de meest gevraagde scenario-schrijvers van Hollywood. Ook werd hij regelmatig gevraagd filmteksten te verbeteren of aan te passen, wat hem de bijnaam Script Doctor opleverde. Robert Towne was 89 jaar. Het weer dan bewolkt, vanuit het westen ook regen, maar in de loop van de middag steeds vaker droog en af en toe zon. Met 15 tot 17 graden wordt het een koele zomerdag. En er is verkeersinformatie. Helene Geest, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het stelt allemaal nog niet zoveel voor. Er staan 2 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren, maar dan ook maar net meer dan 5 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 6 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de N247 van Horen naar Amsterdam bij Broek in Waterland. Sunweb heeft last minutes naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Voorsprong is nu voordeliger dan ooit. Want de vernieuwde Audi Q4 e-tron Quattro is tijdelijk in gelimiteerde oplagen beschikbaar vanaf €49.990. Ervaar Quattro vierwielaandrijving, meer vermogen, sneller laden en een indrukwekkende actieradius. Instappen was nog nooit zo aantrekkelijk. Audi. Voorsprong door techniek. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Nu te zien in de Bergkerk in Deventer. Nederland in 150 landschappen. Kunstenaars nemen je mee op ontdekkingstocht door eigen land. Van dromerige rivieren tot idyllisch boerenland. Museumkaart geldig. Info en tickets op deventerverhaal.nl. De zuidelijke groene schildwand. Dat is de nachtmerrie van telers van gewassen als tomaten, komkommers, paprika's. Want hoewel het maar een klein beestje is, kan hij enorme schade aanrichten aan een gewas. Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt nu dat deze groene wand zo verwoestend tekeer kan gaan door de bacteriën die hij bij zich draagt. Plantenbioloog Sylvia Kolen, goedemorgen. Goedemorgen. U deed dit onderzoek samen met microbioloog Magda Rokowska van der Molen. Wat ontdekte u samen over de rol die de bacteriën van de groene wand spelen? Nou, we ontdekten dat deze bacteriën de afweer van planten kan onderdrukken. En daarbij kunnen ze zelfs ook nog plantenafweerstoffen, op het moment dat zo'n plant zich toch kan afweren, dat ze die stoffen, die giftige stoffen, ook kunnen afbreken. En wat is dan vervolgens het effect? Het effect is dat het insect gewoon ongemoeid op die plant kan blijven eten. Hè, want die plant die kan zich niet zo goed afweren, omdat die afweer onderdrukt is door de bacteriën. Dus die kan gewoon rustig zijn gang gaan. Hoe heeft u dat onderzocht eigenlijk? Ja, dat is een goede vraag. We hebben de bacteriën uit het darmstelsel en ook uit de speekselklieren van deze insecten geïsoleerd. En deze hebben we opgekweekt en vervolgens hebben we daar ook planten mee geïnfecteerd om te kijken of ze iets met de afweerreacties van zo'n plant kunnen doen. En dat was inderdaad het geval. En in het laboratorium hebben we in buisjes eigenlijk nagebootst de blootstelling van zo'n bacterie aan die plantenafweerstoffen, die giftige stoffen. En daaruit bleek dat ze dus die stoffen kunnen afbreken. En waarom is het zo belangrijk om te weten hoe dit proces in zijn werk gaat? Nou, dat is belangrijk om te weten, omdat de zuidelijke groene schildwand is natuurlijk een groot probleem wereldwijd ook. En sinds kort ook in Nederland. En gewasbescherming tegen deze dieren is best lastig. En er worden voornamelijk nog chemische pesticiden of insecticiden gebruikt. Die zijn natuurlijk heel belastend voor het milieu, maar ook voor de gezondheid. Dus wij proberen eigenlijk een alternatieve methode te zoeken om die schildwanden te kunnen bestrijden. En wij dachten als microbiologie bij het Radboud, misschien kunnen we kijken naar het effect van die bacteriën. En misschien op het moment dat we die bacteriën iets verzwakken, kunnen we die wansen ook beter bestrijden. En ziet u dan nu daar meteen ook mogelijkheden voor om dat op die manier te gaan doen? Ja, absoluut. En we hebben ook al het een en ander geprobeerd. Een van de dingen die we geprobeerd hebben is om te kijken of er nu al biologische middelen beschikbaar zijn, die vaak uit preparaten van allerlei micro-organismen bestaan, dus bacteriën bijvoorbeeld, die de bacteriën van de wand kunnen onderdrukken. Dus de bacteriën bestrijden met andere bacteriën? Ja, juist. Een soort competitie, inderdaad. Ja. En dit gebeurt in de natuur ook. En daar kunnen we natuurlijk heel mooi gebruik van maken. Ja, dat is een van de mogelijkheden, begrijp ik uit uw woorden? Ja, klopt. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld genetische modificatie. De vraag is alleen nog in Europa of dat überhaupt toegestaan gaat worden. Dat moeten we even afwachten wat de ontwikkelingen daar precies gaan doen. Want dan ontwikkel je de plant een richting op waarbij die zich wel kan afweren tegen bacteriën? Ja, bijvoorbeeld. Hè, dus we zouden door middel van plantenveredeling zouden we planten wat beter kunnen beschermen tegen die bacteriën van die wansen. En wat we ook zouden kunnen doen is heel gericht een kleine mutatie bij die bacteriën inbrengen, waardoor ze bijvoorbeeld die plantenafweerstoffen niet meer kunnen afbreken. En daarmee verzwakken we ook het insect dan. Ja. Ja, welke oplossing dan ook? Ik denk dat de telers staan te trappelen. Wanneer kunnen ze iets verwachten? Dat is even een beetje afhankelijk van welke methode we dus kunnen toepassen. Als er al middelen zijn die we kunnen gebruiken, dan kan het heel snel gaan. We hebben ze nog niet gevonden op dit moment. Maar moeten er echt nog methoden ontwikkeld worden, dan hebben we het waarschijnlijk wel over een langere periode, misschien wel 10 jaar. Maar met die andere methodes die misschien al ontwikkeld zijn en die toegepast kunnen worden, misschien enkele jaren. Ja. Dank u wel, plantenbioloog Sylvia Kolen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voortduurt, worden er wel geregeld krijgsgevangenen uitgeruild. Vorige week nog 90 Russen tegen 90 Oekraïners. Maar er zitten ook nog honderden, misschien zelfs duizenden vast te wachten tot zij ook worden uitgeruild. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen mocht kijken in een Oekraïns krijgsgevangenenkamp waar Russen wachten op uitlevering. Natuurlijk wachten we op een uitwisseling. We willen allemaal naar huis, naar onze families en kinderen. Toch een apart gevoel om tussen allemaal Russen te staan. Russen die het overleefd hebben en gevangen zijn genomen. En nu vastzitten in Oekraïne in afwachting van een uitwisseling. Je kan zeggen dat alles in orde is. Gezien de situatie waar we in zitten. Bent u al lang hier? Meer dan een half jaar, vertelt de krijgsgevangene. Ik kwam onder mortiervuur te liggen, in de buurt van Bakhmut. Ik verloor mijn bewustzijn, was gedesoriënteerd en liep tegen Oekraïnse eenheden aan. Bent u anders over de oorlog gaan denken? Wie kan twee volken zo tegen elkaar uitspelen? Twee volken die samen de Tweede Wereldoorlog hebben doorlopen. Dan beweeg ik me naar de ziekenboeg van de gevangenis. Daar heeft een 24-jarige soldaat net een infuus gekregen. Spreekt u Oekraïens? Vraagt de arts. Verstaat een beetje, zegt de militair. Sinds 8 maanden zit hij vast in dit kamp. De kamparts zegt dat de man depressief was, waardoor het moeilijk voor hem was om te eten. Hij heeft 5 dagen niks gegeten. Meestal praten we niet over de oorlog met de krijgsgevangenen. Het is moeilijk voor mij, omdat zowel mijn zoon als schoonzoon vechten aan het front. Ik vond het werk leuk, zegt de krijgsgevangene. Niet om Oekraïners te doden, nee, de sfeer van het leger beviel mij. Orders krijgen en die uitvoeren. Beschietingen van artillerie en vliegtuigen. Om de dag door te komen moeten de militairen ook kunnen werken, al is het tegen een kleine betaling, omgerekend zo'n 20 cent per dag. Een van de ruimtes van het terrein zit vol met mannen die meubels aan het maken zijn. Hier worden kapotte meubels gebracht waar we aan werken, zegt deze krijgsgevangene. We halen het uit elkaar en zetten ze weer in elkaar. 22 jaar is deze soldaat en maakt nog een redelijk positieve indruk op mij. Hij was in dienst toen de oorlog uitbrak en vocht aan het front in Gerson. Bijna een jaar geleden werd hij gevangen genomen. De omstandigheden zijn goed, maar natuurlijk wil iedereen naar huis. Verwacht hij, als hij thuiskomt, dat hij eens weer zal moeten vechten? Eerlijk gezegd heb ik daar niet zo aan gedacht. Ik denk het niet, want mijn contract is afgelopen. En de krijgsgevangene die ik aan het begin sprak, zou hij opnieuw vechten als hij de keuze had? Natuurlijk, ik ben uiteindelijk een burger van mijn moederland. Dat is mijn plicht. Correspondent Christian Pauwen, jij maakte deze reportage in dit krijgsgevangenkamp. En je kon dus met die Russen spreken. Dat is best bijzonder, toch? Ja, het is niet vaak dat je in een kamp voor krijgsgevangenen mag kijken. Vooral ook natuurlijk omdat het je de kans geeft om met Russische militairen te spreken. En wij kunnen als NOS niet aan de Russische kant van het front komen eigenlijk. Dus ja, dat geeft toch wel belangrijke inzichten ook, nou ja, zoals je net kon horen, over hoe Russen over die oorlog denken en ook over in hoeverre ze nog die oorlog steunen nadat ze gevangen zijn genomen. Al is er natuurlijk wel de caveat dat je niet weet in hoeverre ze dit in totale vrijheid zeggen, of dat ze ook bepaalde dingen zeggen omdat ze willen dat dat zo in Rusland gehoord wordt. Maar goed, toch, het geeft een goede inkijk in iets van dat Russische perspectief langs dat front. Tegelijkertijd, Oekraïne laat wel vaker journalisten binnen in dit kamp. En dat doen ze ook wel met een reden natuurlijk. Ze willen laten zien hoe ze omgaan met die gevangenen. Dus er zit echt wel een agenda achter. Ja, ze willen eigenlijk laten zien hoe Oekraïne krijgsgevangenen goed behandelt. Ik sprak ook de coördinator van krijgsgevangenen daar, die ook betrokken is bij die uitwisselingen. Die was ook bij die uitwisseling van krijgsgevangenen vorige week. En ja, die zegt, we willen laten zien dat Oekraïne een beschaafd westers land is uiteindelijk. Dat zich houdt aan de internationale afspraken. En die zich dus wel aan die afspraken houdt in tegenstelling tot Rusland. Daar zit wel één moeilijk punt in. Namelijk dat eigenlijk volgens de Geneefse conventies, waarin dus die internationale afspraken voor het voeren van oorlog zijn vastgelegd, daarin staat eigenlijk ook dat je krijgsgevangenen moet beschermen voor ongewenst publiek vertoon. En er zijn dus mensenrechtenorganisaties, internationale organisaties die tegen Oekraïne zeggen, je mag niet zomaar krijgsgevangenen voor journalisten neerzetten. Je moet ze beschermen van die journalisten. Nou goed, de krijgsgevangenen die ik sprak, die heb ik allemaal zelf benaderd en gevraagd of zij met mij wilden spreken. En ik heb ze ook altijd alleen anoniem opgedragen. Oekraïne zegt wat dit betreft, wat dit punt, zolang deze krijgsgevangenen toestemming geven, vinden wij het goed dat je ze filmt. Maar nogmaals, mensenrechtenorganisaties hebben daar dus wel twijfels bij en kritiek op. Ja, en dat betekent ook dat jij dus voorzichtig bent met bijvoorbeeld echt in beeld brengen. Ja, en met in beeld brengen en dus ook persoonlijke details delen. Want uiteindelijk weet je ook niet wat dat voor ze kan betekenen thuis. We hoorden ook wel geluiden in die gevangenis van de Russen die met journalisten hadden gesproken. En vervolgens kwam de familie in Rusland in de problemen, kregen diensten langs. Dus dat soort punten moet je wel rekening mee houden. Uiteindelijk zijn ze in handen van de vijand en kwetsbaar natuurlijk. Ja. Wat is er bekend over hoe het er aan toe gaat in juist de Russische krijgsgevangenenkampen, waar dus Oekraïners zitten? Nou, op basis van wat we horen van krijgsgevangenen, Oekraïense krijgsgevangenen die terugkeren, op basis van de beelden die we ook kunnen zien. Ik heb zelf wel eens met zo'n Oekraïense krijgsgevangenen gesproken, collega's ook. Eigenlijk kunnen we daar wel uit concluderen dat het er daar echt anders aan toe gaat. Oekraïense krijgsgevangenen die terugkomen, die zijn vaak zeer verzwakt, erg ondervoed, tientallen kilo's verloren en hebben vaak ook tekenen van martelingen of ander fysiek geweld. Dat blijkt ook wel uit rapporten en onderzoeken. Dus het gaat er daar echt anders aan toe. En nou ja, daarom vindt Oekraïne het ook zo belangrijk om juist in zo'n krijgsgevangenenkamp in Oekraïne te laten zien, dit is hoe wij het doen. En in Rusland gaat dat er anders aan toe. En eigenlijk proberen ze ook zo toch wat druk op te voeren om ja, misschien ervoor te zorgen dat de jongens die in Rusland vastzitten wat beter worden behandeld. Maar daar dus lijkt het op, echt uit alle signalen die we opvangen en ook alle verhalen die we horen, dat het een stuk harder en minder humaan aan toe gaat in Rusland. Christian, dankjewel. Correspondent Christian Pauwen. Shell legt de bouw van een biobrandstoffenfabriek in Pernis stil. Dat meldt Omroep Rijnmond. Rijnmond hoorde van Shell dat de huidige marktomstandigheden de reden zijn voor het tijdelijk stilleggen van de bouw. De biobrandstoffenfabriek in Pernis is een belangrijke pijler voor het halen van de klimaatdoelen van Shell. Daarmee zou de helft aan CO2 worden bespaard ten opzichte van de huidige raffinaderij. Volgens Shell komt er van uitstel geen afstel. En ook het havenbedrijf van Rotterdam gaat ervan uit dat de biobrandstoffenfabriek er komt, al is het dus wel later dan gepland. Vrouwelijke rechters willen hetzelfde salaris als hun mannelijke collega's. Twee vrouwelijke rechters en de Belangenorganisatie voor Vrouwenrechten, bureau Clara Wichman, willen volgens het FD dat het beloningssysteem voor de rechterlijke macht wordt aangepast. Ze hebben de staat ook aansprakelijk gesteld voor misgelopen inkomsten uit het verleden. Rechters en officieren van justitie die aan hun opleiding beginnen krijgen een loon op basis van het laatst verdiende salaris. Daarmee importeert de rechterlijke macht de loonkloof tussen mannen en vrouwen uit andere sectoren, vinden de bezwaarmakers. En volgens mij hebben wij over een klein uurtje ook over dit onderwerp het bureau Wichman, Clara Wichman, in de uitzendingen. Ja. De eerste vrouwelijke SGP-wethouder van Nederland is opgestapt, weet Omroep Zeeland. Wethouder Paula Schot van Schouwen-Duiveland kwam in opspraak omdat ze bewust vergunningsregels zou hebben overtreden bij de verbouwing van haar monumentale woning. En ze zou illegaal asbest uit het huis hebben gesloopt. Gisteravond was er een raadsvergadering en ze trok haar conclusies. Ondanks dat ik Sinds 2020 was God wethouder in Schouwen-Duiveland. En dat was toen dus landelijk nieuws, omdat de orthodox-christelijke SGP nog niet eerder een vrouwelijke wethouder had geleverd. En de petitie van de boekenbranche tegen het plan van het nieuwe kabinet om de BTW op boeken te verhogen sluit vrijdag. En daarom in onder meer AD en NRC vandaag een pagina grote advertentie. Ruim 300.000 ondertekenaars wensen de nieuwe regering veel zomers leesplezier en wijsheid. Wordt het een thriller of een feel-good, is de boodschap erbij. Initiatiefnemers hebben voor alle nieuwe ministers en staatssecretarissen ook een persoonlijke boekentip bedacht en op een website gezet. Ik heb nog even die website gekeken. Voor premier Schoof wordt geadviseerd 21 lessen voor de 21ste eeuw van Yuval Noah Harari. Nou, klinkt op zich als een goede titel voor iemand die het land moet besturen. Dit allemaal met als hoofdboodschap van die initiatiefnemers 21% BTW, een waardeloos idee. Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, de ochtendspits is begonnen, maar er staan voornamelijk nog hele korte files. De meeste vertraging is er nu op de A27 van Breda naar Utrecht. Bij Lexmond sta je nu bijna 10 minuten vast. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. But nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Cold heart, fever dream, running shivers down my spine. How you make believe? Your face, will you fade away? Am I delirious? Are you serious? It doesn't matter if you're real or fake. Babe, let's get in the car. I'll drive you away to wherever you choose. Nobody knows who we are. There's no reason to stay. We've got nothing to lose. Sweet in love, are you heaven sent or are you just another mind controlling drug? I'm not giving you up, I'ma take my best shot and feel you rushing through my veins. You might be my wrecking ball, but I want you anyway. Nothing to lose, van Douwe Bob. Het is 7 minuten voor 7. De studie van een kadaver van een Galloway-rund in de Gelderse Poort leidde tot een onverwachte ontdekking. Kuddegenoten van het dode dier kwamen nog regelmatig langs, tot maanden later aan toe. Gaat het om rouwen of is er toch iets anders aan de hand? Ikelien Damstra is van ARC Rewilding, een organisatie die zich inzet voor meer wilde natuur in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Normaal gesproken worden kadavers van runderen weggehaald, hè? Nu dus niet. Waarom was dat? Ja, dit zijn runderen die vrij leven in de natuur. Maar ze hebben toch nog een oormerk. En daarom moeten we ze eigenlijk verwijderen uit het gebied. Maar gelukkig kunnen we voor deze kuddedieren die echt sociaal heel jaar rond in zo'n gebied leven, kunnen we een uitzondering maken. En dat is als ze in op een plek liggen waar je ze niet zomaar vandaan kunt halen. Dat ze in een beschermd natuurgebied liggen waar je dan heel veel vernielt, of dat je vogels verstoort of over planten heen moet rijden of een bos moet kappen. Of als ze gevonden worden als ze al ontbonden zijn bijvoorbeeld, of op een plek liggen waar je er heel moeilijk bij kunt, dan kunnen wij een ontheffing aanvragen om ze te laten liggen. En deze, voor dit rund, moet ik zeggen, was dat dus zo, die ontheffing? En vervolgens hebben jullie er een wildcamera op gezet. Waarom? Nou, we willen dan ook heel graag weten wat het dode dier aantrekt aan andere dieren. Want het is natuurlijk iets, een dood dier brengt leven, zeggen wij altijd. Er komen ook andere dieren, hebben daar weer heel veel profijt van. En je ziet dan ook op de camera dat er heel veel vogels op afkomen, zoals raven, buizerd, kraai. Soms ook koolmees om haren weg te pikken voor in hun nest bijvoorbeeld. En ook vossen. En als je in andere gebieden zit, zie je ook dat er wilde zwijnen op afkomen. Het is echt een heel feest eigenlijk rondom zo'n kadaver. Ja. En vervolgens zagen jullie iets wat je niet hadden verwacht. De andere runderen. Ja. Dat was, opeens zagen we ook heel veel beelden met runderen erop. En toen dachten we van, dit willen we toch ook eens even uitpluizen. En dan hebben we die beelden eventjes verzameld. En hebben een student gevraagd of ze ook wilde kijken wat voor gedragingen die runderen allemaal. Wat doen ze bij zo'n kadaver? En wat deden ze? Heel veel. Heel veel verschillende dingen. Soms staan ze op een afstandje te kijken. Soms loeien ze heel hard. Ze lopen eromheen. Ze ruiken aan de hoeven. Ze ruiken aan de snuit. Ze raken ook de snuit aan, zeg maar. En dat deden ze vooral in de eerste dagen heel massaal. Maar ook later kwamen ze weer terug. Ja, want dat ging dus blijkbaar maanden door. Het was niet continu. Ze zijn natuurlijk ook wel eens in het ander deel van het gebied. En dan, dan ligt het kadaver niet in de buurt. Maar ze kwamen toch na een poos toch weer terug om weer te kijken hoe het ermee stond, om het zo maar te zeggen. En wat is dat? Is dat afscheid nemen? Het is een soort van. We moeten natuurlijk wel een beetje oppassen met wat we zeggen. Want je kunt zo'n dier niet vragen, goh, waarom kom je eigenlijk langs? En we kunnen zeker niet zeggen van, ze zijn verdrietig of ze zijn boos of wat dan ook. Maar je kunt wel zien dat er toch wel contact gezocht wordt. Zijn jullie van plan dit nu vaker te doen? Sowieso doen we het al veel vaker. Dat we camera's op bij dode dieren neerzetten. Maar dit willen we toch wel vaker onderzoeken om te kijken van, kunnen we nog meer ontdekken? Dank u wel, Ikkelien Damstra van The Ark Rewilding. Zorg verlenen is een kunst. Bij Adjibadem behandelen we iedereen met de juiste tools, kwaliteit en persoonlijke aandacht. Direct geholpen worden en geen extra kosten buiten het eigen risico om. Adjibadem International Medical Center. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. De overstroming in Valkenburg laat niet alleen materiële schade achter. Als het water is gezakt, blijkt dat veel bewoners nog worstelen met de ramp na de ramp. Morgenavond deel 2 van de documentaire serie Valkenburg in de Geul. 8:30, NTR, NPO 2. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Hey, Patrick. Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recyclevoorbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recyclevoorbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recyclevoorbedrijven.nl. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het nieuwe kabinet barst van de ambitie. En vanwege een dreiging blijft een aantal scholen in Rotterdam dicht. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Drie basisscholen in Rotterdam blijven vandaag dicht, omdat op het plein van de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd. Volgens de politie is de oproep tot de demonstratie gemeld via Misdaad Anoniem. Uit welke hoek de dreiging komt is onduidelijk en ook de aanleiding is onbekend. De politie laat weten dat er extra toezicht is in de omgeving van de Rotterdamse scholen. Ouders zeggen met stomheid te zijn geslagen door het nieuws. Het smelten van gletsjers in Alaska gaat steeds sneller, blijkt uit internationaal onderzoek. Zo zou het Juno-ijsveld met meer dan 1000 gletsjers ruim 4,5 keer sneller krimpen dan in de jaren 80. Volgens de Universiteit van Newcastle omdat winters door klimaatverandering korter zijn en zomers langer. Alaska is de plek waar het meeste ijs ter wereld verdwijnt, zeggen de onderzoekers. Tussen 1948 en 2005 zijn er 4 gletsjers weggesmolten. De 15 jaar daarna waren dat er al 64. De fraudezaak tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump is uitgesteld. De straf zou eigenlijk volgende week worden bepaald, maar komt nu in september. De aanleiding is de uitspraak van het Hoge Rechtshof. Dat bepaalde dat oud-presidenten niet kunnen worden vervolgd voor bepaalde daden die ze in functie hebben begaan. Volgens de rechter in New York heeft dat mogelijk ook gevolgen voor deze zaak tegen Trump over het vervalsen van documenten. In de Caribische Zee trekt orkaan Beryl verder richting Jamaica. Beryl kwam maandag voor het eerst aan land en veroorzaakte op de kleinere eilanden veel schade. Zeker 6 mensen kwamen om het leven. Waarschijnlijk komt Beryl vandaag aan land bij Jamaica. Het eiland moet rekening houden met extreme regenval en overstromingen. Beryl is een orkaan van de op één na zwaarste categorie. Nooit eerder bereikte een orkaan in de Atlantische Oceaan die sterkte al zo vroeg in het seizoen. De Amerikaanse scriptschrijver en regisseur Robert Towne is overleden. Een van de meest gevraagde scenario-schrijvers van Hollywood. Zijn bekendste werk is het script voor de film Chinatown uit 1974... waar hij een jaar later een Oscar voor won. En hij schreef ook mee aan Mission Impossible. Towne werd regelmatig gevraagd filmteksten te verbeteren of aan te passen en stond daarom ook bekend als script doctor. Robert Towne was 89 jaar. Het weer vanuit het westen trekt de regen het land binnen. In de loop van de middag wordt het weer droger, met af en toe zon. Met een graad of 16 is het koel voor de tijd van het jaar. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er staan voornamelijk hele korte files vanochtend. De meeste vertraging is er nu op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken bijna 10 minuten oponthoud. En dat geldt ook voor de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Strandnulde en Amersfoort-Vathorst. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Of je nu pakketjes bezorgt of glasvezel trekt, als ondernemer wil je altijd kunnen leveren. Daarom levert Toyota betrouwbare bedrijfswagens. Zoals de nieuwe ProAce Worker met standaard tot 10 jaar garantie. Dat is leveren met vertrouwen. En we kunnen jouw bedrijfswagen ook helemaal op maat inrichten. Ontdek meer op toyota.nl. Raymond! Raymond! Maak kennis met Raymond. Al 40 jaar de beste en leukste waterontharder van Nederland. Raymond. Hey, Raymond! Wist je dat de Toyota bedrijfswagens nog meer opleveren? Zoals tijdelijk 1000 euro voordeel op de inrichting van je bus. Kijk snel op toyota.nl. Geniet binnen 2 weken van zacht water. Kijk op remonwaterontharders.nl. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Auw! Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, nu 25% korting bij Kruidvat. De woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, bol.com en Amazon. Gefeliciteerd. Met? Mensen in de game. Oh my god, wat leuk! Oh, wat cool. Wat? Nee, dat meen je niet. Je doet niet mee aan de game. Je doet namelijk mee. Aan wie is de mol? Ja. En jij bent de mol. Wie is de Mol? Streamingeditie van AfroTros met onbekende Nederlanders. Stream je nu gratis op NPO Start. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteravond konden we via radio en televisie kennis maken met het kabinet Schoof. De nieuwe premier en de ministers en staatssecretarissen presenteerden zich op een speciale bijeenkomst in het Catshuis. Politiek verslaggever Wilco Boom, jij was erbij. Wat zijn de ambities van het nieuwe kabinet? Nou, die zijn heel pittig, net als bij elk nieuw kabinet overigens. De nieuwe bewindslieden van de vier partijen die het kabinet vormen, en ik noem ze nog maar even, PVV, VVD, NSC en BBB, zijn echt van plan een aantal vraagstukken op te lossen waar voorgaande kabinetten hun tanden op hebben stuk gebeten. Nou, of dat allemaal gaat lukken, moeten we natuurlijk afwachten, maar de ambities stralen ze allemaal uit. Luister maar even naar de vicepremiers van het nieuwe kabinet. En dat zijn Hermans van de VVD, Van Heijem van NSC, Keizer van BBB en Agema van de PVV. En zij wil de personeelstekorten in de zorg gaan oplossen. Dat is het allergrootste probleem. We zien natuurlijk overal forse arbeidsmarkttekorten. Maar in de zorg zijn ze echt desastreus. Dus dat is mijn heilige plicht. Mijn heilige plicht is de zorg in de benen houden. Wat ik over 3 jaar bereikt wil hebben is dat er 100.000 huizen per jaar gebouwd gaan worden om langzamerhand die achterstand die er is in te lopen. Een van de afspraken uit dat akkoord is ook grip krijgen op arbeidsmigratie. Dat betekent niet per se nul, maar dat betekent wel dat we een einde willen maken aan de uitwassen die er nu zijn. Aan wantoestanden die je op heel veel plekken in Nederland aantreft. Dat het een grote opgave is die van iedereen iets vraagt. Tijd, energie, ook in geld, ja, dat realiseer ik me heel goed. Maar dat neemt niet weg dat we met z'n allen die verantwoordelijkheid hebben om dit land schoon door te geven. Ja, en dat was dus klimaatminister Hermans van de VVD. Daarvoor hoorde je de minister van Sociale Zaken Van Heijem van NSC. Keizer van BBB over volkshuisvesting. En de minister voor Zorg, Agema. Nou ligt het politieke zwaartepunt van deze coalitie in de Kamer. Want daar zitten de politieke leiders. Hoe zullen ze daarmee omgaan? Nou, dat is wel een van de interessante kwesties in politiek Den Haag op dit moment. Het is voor het eerst dat we een kabinet hebben waarvan de premier partijloos is en ook van buiten de politiek komt. Hè. Hij is altijd ambtenaar geweest, topambtenaar. En het is ook voor het eerst dat alle partijleiders van de coalitie in de Kamer zitten. Hè. We waren natuurlijk gewend dat in elk geval de leider van de grootste regeringspartij in een kabinet zat als premier. Nou, de vraag is dus of Schoof en zijn ploeg echt een zelfstandige rol zullen weten te verwerven als kabinet tegenover die politiek leiders, of dat ze juist aan de leiband komen te lopen van politiek leiders zoals Wilders. Nou, premier Schoof liet er gisteravond geen misverstand over bestaan. De regering regeert, zeker in geval van crisissituaties zoals MH17, en de Kamer controleert achteraf. Nee, dat zou een rare situatie zijn, zeker naar waar u naar verwijst, hè? In crisissituaties, maar ook in normale kabinetten is het zo dat de regering regeert. Je doet datgene wat nodig is. En zeker, ik zei het al, bij crisissituaties veel ervaring mee. En dan sta je er gewoon en dan handel je gewoon. En natuurlijk leg je daarna verantwoording af aan het parlement. In het parlement zitten ook die 4 fractievoorzitters. Dus op die manier gaan we het ook doen. Ja, en ook hier geldt natuurlijk dat we moeten gaan zien of dit gaat lukken. We kennen met name Wilders van de PVV als een politicus die er vanuit de oppositie echt met gestrekt been in kon gaan. We weten niet hoe hij zich nu als leider van de grootste regeringspartij zal gaan opstellen. En het zal zeker zoeken worden hoe de nieuwe verhoudingen komen te liggen tussen dat nieuwe kabinet en de Tweede Kamer, inclusief die politiek leiders van de regeringspartijen. Ja, en als je het over verhoudingen hebt, sowieso zijn het 4 heel verschillende partijen. Is dat nog een vraag of ze die verschillen weten te overbruggen? Ja, zeker wel, want ze hebben natuurlijk afspraken gemaakt in het hoofdlijnakkoord, maar de verschillen zijn inderdaad groot. NSC wilde ook eigenlijk helemaal niet met de PVV in een kabinet, omdat de rechtsstaat bij Wilders niet in goede handen zou zijn. Dat hebben we Omtzigt heel vaak horen zeggen in de verkiezingscampagne. Daarvoor moest er in de formatie ook eerst worden afgesproken dat ze de grondwet en de democratische rechtsstaat allemaal zouden gaan accepteren. Nou, dat was iets wat nog nooit eerder was afgesproken in een formatieproces. Maar ondanks die stroeve onderhandelingen waren de bewindslieden gisteravond allemaal hartstikke positief. Ik vind het een bijzonder gezelschap. Wat bindt en wat ook mijn gevoel is, is dat ze echt persoonlijke motivatie, een persoonlijke passie hebben om het goed te doen. Ik zie passie en mensen die zich heel goed realiseren dat het echt nu moet. Dus ja, voel ik me daar verantwoordelijk voor? Ja, ik voel me daar ook mede verantwoordelijk voor. Maar ik merk het ook echt bij mijn collega's. En ik denk dat het ook alleen maar dan kan slagen als we met elkaar het gevoel hebben, we gaan de schouders eronder zetten. Ja, het zal af en toe best ingewikkeld worden. Maar we gaan echt ons stinkende best doen om dit een succes te maken. We hebben met z'n vieren gezegd, wij voelen met z'n vieren de verantwoordelijkheid om op al die onderwerpen onze verantwoordelijkheid te nemen en een stap naar voren te zetten. Als één team. Absoluut, als één team. Samen met de andere drie vice MP's om dat team te gaan bouwen. En ja, ik ben de mens ernaar. Ik hou van met elkaar dingen doen, want met elkaar is het gewoon altijd veel leuker. Ja, het was dus de eerste dag, hè? Dus logisch dat ze dan allemaal nog positief zijn. Als je het dan niet bent, kun je maar beter niet aan beginnen. En wie weet lukt het ze ook wel om dat vast te houden, dat gevoel. In een kabinet kan een groepsdynamiek ontstaan die zo'n team echt versterkt. En dat kan dan vervolgens echt helpen, dat hebben we vaker gezien. Aan de andere kant, de eerste financiële tegenvallers voor het kabinet Schoof zijn al bekend. Onder andere met de vermogensbelasting en de afhandeling van de toeslagenaffaire. Dat gaat in de miljarden lopen. Nou, dan komen er ook altijd nog onvoorziene gebeurtenissen die elk kabinet op zijn bord krijgt. Denk aan de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, waar Rutte 4 mee te maken kreeg. Denk aan de coronapandemie tijdens Rutte 3. Dus ja, alle positiviteit die ze nu uitstralen zullen ze echt nodig hebben, want die gaat hoe dan ook nog zwaar op de proef worden gesteld de komende tijd. Wilco, dankjewel. Morgen gaan de Britten naar de stembus en alle opiniepeilingen wijzen op een ruime overwinning voor Labour. Voor een deel komt dat door de wederopstanding van de partij in Schotland. Schotland gold lang als een Labour-bolwerk, maar de Britse sociaaldemocraten werden verdrongen door de Schotse Nationale Partij, die naar Schotse onafhankelijkheid streeft. Het tij lijkt gekeerd. Labour weet veel teleurgestelde SNP-stemmers naar zich toe te trekken. I want Scotland to send a government, a Labour government. Keir Starmer was tijdens deze verkiezingscampagne veelvuldig te zien in Schotland. In the political wilderness, Labour's feeling confident things are now looking up for the party in Scotland. That can stop the chaos and division. De Labour-leider klonk vol zelfvertrouwen en optimisme. That can turn the page and rebuild Scotland and Britain. En niet voor niks. Labour stelde de afgelopen jaren niets meer voor in Schotland. Bij de verkiezingen van 2019 haalde de partij slechts 1 van de 59 Schotse lagerhuiszetels. Maar nu. And here's the good news. You don't have to put up with it anymore. You can vote for change under our democracy. The vote now is with you to vote for change. Starmer ruikt nu kansen voor Labour in Schotland. De reden, de implosie van zijn voornaamste tegenstander, de Schotse Nationale Partij SNP. How times have changed in the short weeks since Nicola Sturgeon was at the forefront of Scottish, indeed British politics. Sinds 2007 maakt de SNP de dienst uit in Schotland. A huge breaking news development in the last few seconds. The former First Minister of Scotland, the woman who was at the very heart of Scotland's government for more than 3000 days, is now a police suspect. Maar het afgelopen jaar werd de partij getroffen door corruptieschandalen. En de populaire SNP-leider Nicola Sturgeon werd tot aftreden gedwongen. Scotland's hugely influential former first minister was arrested this afternoon. Sturgeon werd zelfs opgepakt. I've concluded that repairing our relationship across the political divide can only be done with someone else at the helm. En haar opvolger hield het maar enkele maanden vol als premier van Schotland. I have therefore informed the SNP's national secretary of my intention to stand down as party leader. Voor de SNP dreigt nu een versplintering van de nationalistische beweging die naar Schotse onafhankelijkheid streeft. They're in danger because they're not giving people a reason for voting for them. Dit is Alex Salmond, de voormalige leider van de SNP. But they're also not fronting independence as their major campaign point. Hij was ontevreden met de koers van de SNP en heeft nu zijn eigen onafhankelijkheidspartij opgericht. The biggest danger for the Scottish National Party in this coming election is not people going out and voting Labour, it's people staying at home and not being motivated. Hij denkt dat veel SNP-stemmers nu thuis blijven omdat hun partij zich niet genoeg inzet voor Schotse onafhankelijkheid. It might turn a bad result into a very, very catastrophic one. Wat betekent dit alles voor de SNP en hun streven naar Schotse onafhankelijkheid? What's happened in the wake of the resignation of Nicola Sturgeon and the ensuing leadership contest is indeed support for the SNP has gone down. Aan het woord is John Curtis, een van de bekendste verkiezingsexperts van het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem kan de SNP wel de helft van zijn lagerhuiszetels kwijtraken. By the way, support for independence has not gone down. Terwijl de steun voor Schotse onafhankelijkheid onveranderd is. Voor- en tegenstanders houden elkaar min of meer in evenwicht. But it does mean that the Labour Party are now picking up some of the support from people who voted for the SNP in 2019 and minded to vote for the Labour Party. So there's a choice. At this election. Voorstanders van Schotse onafhankelijkheid stemden de laatste jaren vooral op de SNP, maar een deel loopt nu over naar Labour. The choice of voting Labour. En daarmee lijkt de partij van Keir Starmer voor het eerst in jaren weer de grootste te worden in Schotland. If you want change, you have to vote for it. Thank you so much. Een verslag was dit van correspondent Arjen van der Horst. Het NOS Radio 1 journaal. 16 over 7. Met het oog op morgen sprak met een aantal nieuwe staatssecretarissen. Een van hen is Jean Rumeny, namens de BBB staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Hij was al 4 jaar met pensioen, maar gaat nu dus toch weer aan het werk. Ja, dat is zeker een stap. Ja, dat is wel de passie die ik heb en mijn hele leven heb gehad voor de Nederlandse boeren en tuinders. En als je zag hoe dat eraan toe ging, ja. Dat is wel de reden geweest. Maar daar geeft u met alle plezier uw pianouurtjes voor op. Zeker. Nou, dat kan nog steeds hoor. VVD'er Vincent Karremans was wethouder in Rotterdam en is nu de staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport. Hij hoopt in Den Haag meer te kunnen bereiken. Ik vond het heel leuk om wethouder te zijn in Rotterdam. Stad naar mijn hart. Kom er zelf vandaan. Fantastisch om met zo'n stad aan de slag te gaan. Maar je merkt als wethouder ook dat heel veel bepaald wordt in Den Haag. Dus als je dingen echt wil veranderen, dan gebeurt dat hier in Den Haag. Dat heb je heel snel door als wethouder. Dus dan is het op zich ook wel, geeft het wel veel motivatie om dan ook hier in Den Haag aan de slag te kunnen. De afgelopen weken werden er vanuit de wetenschap en de cultuursector zorgen geuit over het coalitieakkoord. Want die zien hun budgetten wegslinken. Eppel Bruins is namens NSC minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En in een speciaal programma waarin het kabinet werd gepresenteerd op Radio 1 toonde hij begrip voor die zorg. Bijna 30 jaar gewerkt in wetenschapsbeleid. Dus ik weet ook hoe dit voelt voor de mensen. Voor de wetenschappers, voor de docenten, voor de studenten. En ik wil er voor hun zijn. En ik wil ervoor zorgen dat, hoewel de financiële tabel er misschien niet zo mooi uitziet, dat we toch op een verstandige manier ermee omgaan, zodat we dat wat kwetsbaar is ook wel kunnen behouden. Bruin stelt dat de geldstroom van de overheid naar de onderwijs- en cultuursector niet helemaal zal opdrogen. Kennis is heel erg belangrijk voor Nederland. Kennis is de enige grondstof die nooit opraakt, zeg ik vaak. En we hebben dat nodig. We zijn een kenniseconomie, we hebben kennis nodig. En het is ook wel goed om te benadrukken dat het niet zo is dat... Kijk, wat er nu gebeurt is dat de extra potten geld van het vorige kabinet, die houden we deels nog in stand. Het is niet zo dat alles weggaat. Dus er is nog steeds een hele hoop geld voor kennis, voor wetenschap en voor de andere sectoren waar ik voor sta. Maar het is minder dan in de voorgaande jaren. En dat was gisteravond op de radio. Volgens de Times of India is de verdrukking gisteren bij een religieuze bijeenkomst de ergste van de laatste jaren. Verdrukkingen bij religieuze massabijeenkomsten komen vaker voor in India. Maar volgens de Times of India zijn de gevolgen nu wel erg groot. Het dodental is inmiddels opgelopen naar 121. Mensen stikten gisteren in de enorme drukte bij de bijeenkomst van een religieuze leider. De autoriteiten in de staat Uttar Pradesh, waar het gebeurde, hebben een grondig onderzoek aangekondigd naar hoe het zo mis kon gaan bij het evenement, waar volgens sommige berichten 250.000 mensen waren. In Sierra Leone is een wet aangenomen die kindhuwelijken verbiedt, meldt de BBC. Mensen die betrokken zijn bij een huwelijk van een minderjarig meisje kunnen jaren in de gevangenis terechtkomen. Een derde van de minderjarige meisjes in het West-Afrikaanse land zou het slachtoffer zijn van uithuwelijking. De bruidegom, ouders en zelfs gasten op een bruiloft van een kindhuwelijk kunnen door deze nieuwe wet in Sierra Leone worden aangeklaagd. De Vlaamse liberale partij Open VLD overweegt volgens Omroep VRT naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen om hertelling af te dwingen van de stemmen die in Brussel zijn uitgebracht voor het Vlaams parlement. Bij de verkiezingen vorige maand hebben in Brussel ook duizenden minderjarigen gestemd voor het Vlaams parlement. Die mochten alleen stemmen voor Europa. Gisteren werd het nieuwe Vlaamse parlement beëdigd en dat besloot geen hertelling te doen. Het zou maar weinig uitmaken. Maar de Open VLD vindt dat er een zweem over het parlement blijft hangen als het mogelijk niet correct is samengesteld. En het ging net al even over de Britse parlementsverkiezingen morgen. Nog één dag te gaan dus. De conservatieven hebben een oude bekende uit de kast getrokken die misschien het verlies nog kan beperken. Op een campagnebijeenkomst was daar ineens weer oud-premier Boris Johnson. Met een waarschuwing: Labour dreigt straks met een grote meerderheid het werk van de conservatieven ongedaan te maken. Westminster is about to go in diametrically the opposite direction. And so none of us can sit back as a Labour government prepares to use a sledgehammer majority to destroy so much of what we have achieved, what you have achieved. A sledgehammer majority, een enorme meerderheid. Sky News denkt dat dit de conservatieven niet meer gaat redden morgen, maar constateert wel, Johnson heeft het nog steeds. Het was vintage Boris, het soort chaotische, maar toch veelbelovende optreden dat hij vroeger ook altijd gaf. Verkeersinformatie, Helene Geest. Ja, de ochtendspits stelt weinig voor, maar er is nu wel een ongeluk gebeurd op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij de afrit Loenen. Er zijn er twee rijstroken dicht. Vanaf Apeldoorn begint de vertraging behoorlijk op te lopen, dus je kunt beter omrijden via Barneveld en Ede over de A1 en de A30. Het Nederlands elftal heeft zich dus overtuigend geplaatst voor de kwartfinales van het EK voetbal. Zaterdag is Turkije de tegenstander. Suze van Kleef, goedemorgen. Goedemorgen. Oranje won met 3-0. Namen ze daarmee revanche wat jou betreft voor dat slechte optreden vorige week tegen Oostenrijk? Ja, dat vind ik wel. Je zag dat vrijwel alles wat tegen Oostenrijk fout ging, nu goed ging. Eén disclaimer is wel dat Roemenië een stuk zwakkere ploeg is dan Oostenrijk. Maar los van dat heb ik echt genoten. Het was een goede wedstrijd. Ik zie het overal veel gaan over de geweldige Cody Gakpo. Hè? Mooie goal, geweldige assist. En twee doelpunten van die invaller, Donjo Malen. Maar ik wil het graag even hebben met jouw goedkeuring over het middenveld van Oranje. Ja, want, vind ik goed. Ja, weten we het nog? Een paar weken geleden was het de probleemlinie. Veel belangrijke middenvelders die natuurlijk niet mee naar het EK konden door blessures. Moesten heel veel nieuwe jongens worden ingepast. Nauwelijks ervaring in het Nederlands elftal. Ik heb gisteren nog even gekeken. Tijani Reinders, Xavi Simons en Jerdy Schouten die stonden gisteren gezamenlijk, dus bij elkaar opgeteld, op maar 37 interlands. Nou, dat was gisteren niet te merken. Reinders had 96% van zijn passes kwamen aan bij een teamgenoot. En Schouten had een paasnauwkeurigheid, zoals we dat noemen, van 94%. Zo. Ja, dat is echt ongelooflijk goed. En dan hebben we nog Xavi Simons, die zich heel duidelijk heel goed voelde in die zwervende rol op het middenveld. Koeman die vond hem de beste man van het veld. En dan van Veerman, die ook nog even mocht invallen, die natuurlijk tegen Oostenrijk zo door het ijs zakte, die ook nog prima speelde. Dus dat is wel echt mooi. Tactisch stond het goed bij Nederland. Duels werden vrijwel allemaal gewonnen. Weinig kansen tot niks weggegeven. Ja, enige kritiekpunt, het had eigenlijk 6 of 7-0 kunnen zijn. De statistieken zeggen het ook. Hè. 23 doelpunten, maar liefst. Ik schrijf de kansen altijd mee, hè, op een doelkansen, maar in de tweede helft. Ja, precies. Ja, maar het doelpunten geweest. Helemaal gek van al die blaadjes. Ik heb, die administratie was op een gegeven moment niet meer bij te houden. Dus je creëert ze wel, je moet ze alleen nog afmaken. Laten we even kijken naar de tegenstander van zaterdag. Want Turkije won van Oostenrijk met 2-1. Vond je dat verrassend? Ja. Dat was enigszins verrassend, ja. Want Oostenrijk maakte een ontzettend goede indruk in de groepsfase. En die wedstrijd was ongeveer het tegenovergestelde van die doodsaaie, doodgecontroleerde wedstrijd tussen België en Frankrijk, waar ik gisteren zo verontwaardigd over was. Teleurgesteld. Teleurgesteld. Dat is een mooie woord misschien, ja. Na 57 seconden was centrale verdediger van Turkije, die maakte er al 1-0 van. En daarna werd het gewoon een hartstikke leuke wedstrijd. Het was vooral heel veel. Twee ploegen die waren constant op de aanval. Een beetje renjerot, rommelig, weinig controle, volledige overgave. Rollercoaster van een wedstrijd, maar echt vermakelijk om naar te kijken. De tweede helft was absoluut voor Oostenrijk. Turkije maakte nog 2-0 uit het niets. Maar toen kwam de aansluitingstreffer al snel van Oostenrijk. Heel veel initiatief, heel veel kansen wederom. Maar de gelijkwamer die kwam ondanks een half uur eenrichtingsverkeer richting het doel van Turkije niet. En dus mag Turkije naar die kwartfinale. En wat verwacht je daarvan dan, komende zaterdag? Ja, Turkije die moet het een beetje hebben van individuele klasse. Hebben een aantal hele goede spelers. Niet van de organisatie, niet echt van de discipline. En wat ook wel opvallend is, ze hebben een aantal schorsingen. En de bekendste die niet meedoet, is Orkun Kokcu. Ja, die kennen we natuurlijk van Feyenoord. Hij heeft tot onder 19 voor Nederlandse jeugdelftallen gespeeld. Was natuurlijk een hele bijzondere wedstrijd voor hem geweest. Maar hij kreeg na 11 minuten al zijn tweede gele kaart van het toernooi. Mag dus niet meedoen. Andere middenvelder, Yüksek, hetzelfde verhaal. Nou, bij Nederland zijn er geen schorsingen, dus dat is in ieder geval goed nieuws. De belangrijkste man van Turkije die keert wel weer terug van een schorsing. De aanvaller, de sterspeler Çalhanoğlu. Sorry, middenvelder moet ik zeggen. Middenvelder Çalhanoğlu, die mag weer meedoen. Dus de regisseur is weer terug. En verder, ik had het over de individuele klasse. Dan moet je wel letten op Arda Güler, 19-jarig supertalent van Real Madrid. En dus over op die Delamir, ik noemde hem al even, de centrale verdediger, maakte gisteren twee doelpunten, alle twee uit hoekschoppen. Nou, dat hebben we van Nederland een aantal keer gehoord en gezien. Daar zijn we niet zo heel goed in, verdedigend recentelijk. Dus daar moet weer even op getraind worden. Maar er is echt wel perspectief ook voor Nederland. Zeker als ik het laatste half uur van Turkije gisteren zag, toen waren ze echt wel de weg kwijt, kwamen er niet meer uit en overleefden het echt met kunst en vliegwerk. Dus als Nederland zaterdag een beetje zuiniger, zoals we dat noemen, met kansen omgaat, dan is de halve finale gewoon absoluut mogelijk. Je hoort het misschien aan mijn stem. Ik zit met een lach dit te vertellen, want het Nederlands elftal heeft zich wel herpakt gisteren. Gelukkig maar. Dankjewel, Suze. NPO. Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears. In de zomer op weg naar een leuke plek. Heet, check, zweet, check. En wat deden we dan ook alweer, lieve mensen? Doe voor vertrekte van de check. Spanning goed of zijn ze lek? Doe voor vertrekte van de check. Profiel oké okay of glad als spek. Dat is veiliger en rijdt te gek. En zuiniger, dat is money back. Rij veiliger en zuiniger. Doe de bandencheck. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. En ja, hallo, dat regelen we toch lekker zelf? De SharePeople AOV scheelt je zo €100 per maand. SharePeople.nl. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via het romeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo €100 per maand. Sharepeople.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. In Frankrijk hebben tot nu toe meer dan 200 linkse kandidaten zich teruggetrokken uit de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Een strategie tegen het rechtsradicale Rassemblement National van Marine Le Pen, de grote winnaar in de eerste verkiezingsronde. Als er in een kiesdistrict in Frankrijk maar één gezamenlijke linkse kandidaat is, kan die zo meer stemmen verzamelen. In Rotterdam-Schravenland is vannacht een explosie geweest. Bij de klap zijn verschillende woningen beschadigd geraakt. Op straat is ook een draad gevonden, mogelijk gebruikt als ontstekingsdraad. In februari waren er ook al explosies in dezelfde straat in Rotterdam-Schravenland. Of deze explosie daarmee te maken heeft, is nog onduidelijk. In Australië is een grote zoekactie gestart naar een jongen van 12... die vermoedelijk is meegenomen door een krokodil. De jongen werd gisteren rond zonsondergang voor het laatst gezien bij een beek bij een afgelegen dorp in het noordelijk territorium van Australië. Agenten doorzoeken de beek, maar zeggen te vrezen voor het leven van de jongen. En na de winst van Nederland en Turkije op het EK voetbal is er op verschillende plekken in het land feest gevierd. Onder meer in Enschede en Apeldoorn gingen oranje supporters massaal de straat op. En in Amsterdam en Tilburg zwaaiden mensen met Turkse vlaggen en werd er gefeest in toeterende auto's. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, ik geloof dat we de jas en liever nog de regenjas maar bij de hand moeten houden. Ja, dat zou ik zeker doen. Want misschien heb jij met een schuin oog ook al naar de regenradar gekeken. Ja, ik zou hem aankomen. Ik heb hem hier voor me staan. En op de westkust begint het nu te regenen. En die regen trekt dan geleidelijk aan over de rest van het land naar het oosten. En over een uurtje of drie zal ook het uiterste oosten nat zijn. Tegen die tijd, dan zitten we al redelijk eind in de ochtend, begint op de Noordzee er alweer wat drogere lucht binnen te stromen. En dat betekent voor vanmiddag dat het langzaamaan van het westen uit inderdaad weer minder nat moet gaan worden. En misschien dat we in het westen ook wel wat zon gaan zien. Stel me er niet te veel bij voor, maar in de loop van de middag moet het toch langzaam wel weer wat gaan opknappen. Maar dan is het grootste deel van de dag voorbij. De kans dat het opwarmt is dan ook een stukje minder groot geworden. Dus je moet je niet verbazen als je weet dat de temperatuur blijft steken bij een graad of 16. Mm. En de komende dagen? Nou, het wordt langzaamaan wat minder fris. Morgen 17 tot 19 graden, maar het blijft wel wisselvallig. Voor komende avond staan weer nieuwe buien op het programma. Ook vannacht is het op sommige plaatsen nog even flink nat. Maar morgen trekt dat wel vrij snel weg. Dan is morgen overdag op veel plaatsen toch een heel aardige dag met zonnige perioden. Vrijwel droog, misschien in het noorden nog een enkele bui, dat kan. Maar de eerste hoeveelheden stellen weinig voor en de zon doet een hoop. Wel een stevige wind daarbij. Uit het westen waait het morgen matig tot vrij krachtig. En in de kustgebieden zelfs krachtig, windkracht 6. Voor vrijdag op een enkele plek 20 graden in het zuiden. Er is weer wat meer kans op regen, zeker in de loop van de dag. En ook zaterdag verloopt niet droog. Zondag neemt de kans op droge periode wel weer toe. En dan kan het op meer plaatsen in ons land 20 graden worden. Marco, dankjewel. En Helene, hoe gaat het op de weg? Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Het regent hier ook inmiddels langs de westkust. Dus daar zijn de files flink aan het toenemen. Veel bijzonderheden zijn er verder nog niet. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem nu de langste file tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderloo. Daar heb je nu 50 minuten oponthoud, want de weg is daar zo goed als dicht door een ongeluk. Je kunt beter omrijden via Barneveld en Ede over de A1 en de A30. in de Bisschopskathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halievert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. Bluebeard, Holland Opera. Mis het niet. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers, de nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proefzitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Elke twee jaar twee nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met Milouske Meulens. Bekend van het Jeugdjournaal, bekend als schrijfster. Ze was een kind toen haar vader haar moeder naar het leven stond. Hoe is ze hiermee omgegaan? Overleven. Vanavond bij Human om 20:30 op NPO 2. Vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wigman gaat de staat aansprakelijk stellen voor de loonkloof in de rechterlijke macht. Ze stellen dat de vrouwelijke rechters en officieren van justitie structureel minder betaald krijgen dan hun mannelijke collega's. Marlies Vechten is jurist bij Bureau Clara Wigman. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat eisen jullie van de staat? Nou, wij eisen dat ze de discriminatoren inschalingsbeleid wat ze nu hanteren, dat ze dat afschaffen. En ze schalen nu mensen in op basis van het laatst verdiende loon in hun vorige functie. Dat betekent dat loonverschillen die al bestaan in de maatschappij eigenlijk dan blijven doorwerken bij ook bij de rechterlijke macht. En we eisen dat ze de vrouwelijke rechters die in het verleden, dus tot aan nu eigenlijk, veel minder hebben verdiend dan hun mannelijke collega's, dat die compensatie krijgen. Want door dat systeem van dat ze mensen inschalen op basis van hun laatst verdiende loon, want rechters komen dus vaak bijvoorbeeld uit de advocatuur. Ja. En vrouwen verdienen daar over het algemeen veel minder dan mannen? Nou, dat hangt er een beetje van af. Maar vrouwen werken, dat zie je eigenlijk overal in de maatschappij, vaker in meer sociale beroepen. Dus die zitten ook bijvoorbeeld vaker in de sociale advocatuur. Of ook bijvoorbeeld bij maatschappelijke instellingen. En mannen, ik chargeer nu, hè, ik bedoel, dit is de grote lijn. Maar die komen ook meer ook van commerciële Zuidaskantoren. En daar is natuurlijk het hogere salaris. Dus vandaar denken wij dat een deel van het loonverschil verklaard wordt. Want hoe groot is de loonkloof? Die varieert, maar hij kan oplopen tot 10%. Dat is een behoorlijk bedrag. Want dat gaat jaren door. Dus dat, En waarom gebeurt dat op die manier? Dat gekeken wordt naar het laatst verdiende loon en het op basis daarvan wordt ingeschaald in plaats van, nou, als je rechter wordt, dan verdien je zoveel. Ja, het idee is eigenlijk vooral vanuit arbeidsmarktmotieven. Zo van als we mensen die van bijvoorbeeld van zo'n Zuidas-kantoor komen niet een hoger salaris bieden, dan komen ze niet. Dus dan moeten we maar wat meer bieden. Dus het is echt een arbeidsmarktargument. Ja, maar je zou inderdaad natuurlijk ook kunnen zeggen van, nou, het blijkbaar kost een goede rechter zoveel, dan geven we iedereen die rechter wordt dat bedrag. Maar dat gebeurt dus niet. Nee, dat lijkt mij ook. Een groep rechters heeft ook een manifest gelijke beloning aangeboden, ook aan de Raad voor de Rechtspraak en aan de bestuurders. En gezegd van dat ze zo'n systeem willen, inderdaad, dat je een vast salaris hebt bij het beroep van rechter. En als je dat dan te weinig vindt, dan is het waarschijnlijk niet het beroep voor jou. Maar, Nou, dat wordt ook wel eens gezegd, ja, vrouwen zijn ook slechter in onderhandelen. Want die vrouwen die overstappen kunnen natuurlijk ook zeggen van, nou, ik weet dat rechters ongeveer dit en dit verdienen. Dat er heel veel zijn die dit en dit verdienen. Dat wil ik ook. Dat slechter onderhandelen, is dat een aspect? Nee, wat wij hebben gehoord, en we hebben echt heel veel rechters gesproken, is dat veel vrouwelijke rechters eigenlijk wel degelijk heel stevig onderhandeld hebben. Maar dat dan werd gezegd van, het systeem is eenmaal zo, dus je kan niet meer krijgen dan dit. Dit zijn de regels. En we hebben ook gehoord van mannen die eigenlijk niet eens hoefden te onderhandelen, maar die gewoon uit zichzelf van de rechterlijke macht een hoger salaris aangeboden kregen. Dus het zit meer aan de kant van de werkgever dan aan de kant van de sollicitant zelf. Ja, de staat aansprakelijk stellen, dat betekent dat het voor de rechter komt dus waarschijnlijk. Ja, dat zou kunnen. Eerst via het College voor de Rechten van de Mens. Want we hopen natuurlijk nog steeds dat er een schikking komt en een minderlijke regeling. Maar mocht het echt noodzakelijk zijn, dan zou daarna nog een procedure bij de rechter kunnen komen. En wat zegt het dat vrouwen binnen de rechterlijke macht deze stappen aan het zetten zijn? Ja, dat is echt voor hen iets heel groots. Want we zijn hier dus ook echt al jaren mee bezig, vanaf 2018 al. En ze vinden het heel moeilijk, want ze zijn ook heel eigenlijk beducht voor aantasting van de goede naam van de rechterlijke macht. Dat is het laatste wat ze willen. Maar ze hebben op zoveel deuren geklopt en het zoveel geprobeerd bij ingangen en instanties en mensen, maar eigenlijk geen gehoor. Dus vandaar, maar nu nog vinden ze het een heel moeilijke stap. Dank u wel, Marlies Vechter, jurist bij bureau Clara Wichman. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. De Oranje Koorts lijkt weer opgeleid na de winst van gisteravond op het EK voetbal. Roemenië werd met 3-0 verslagen in de achtste finale in München. En daar in München brak een groot feest uit na het laatste fluitsignaal. Duitsland-correspondent Gien Balduk ving de blije en soms wat beschonken fans op in de catacomben van het stadion. Volgens mij zijn jullie blij. Zeker heel blij. Zaterdag naar Berlijn toe. Of ik dit had verwacht? Ja, natuurlijk. Tegen Roemenië wel. Wie waren nou de sterren van de avond? Stefan de Vrij en Cody Gakpo. En Donjan Malen, want die scoort 2 keer. Wie waren nou de sterren van deze avond? Gakpo. En Malen. Mooi, hè? Is mooi, hè? Ik zie een hele grote glimlach. Ah, jongens, dit is schitterend. Dit is mooi, hè? De 88 komt weer terug bij mij. Ik heb het ook meegemaakt toen. En dit gaat denk ik weer gebeuren. U was erbij ook? Ik was er ook bij toen. En dit gaat weer gebeuren, denk ik. Het is dezelfde energie die u voelt. Ja, dit geeft energie aan mensen. Dit is zo mooi. Dit brengt mensen bij elkaar. Dan krijg je weer... Mensen krijgen weer voldoening, alles krijgen ze, jongen. Het is gewoon mooi dit. Wat er nu gebeurt, dat is zo leuk, jongen. Ja, la, la, la. Ja, la, la, la, la, la, la. Hoe blij ben je? Heel blij, super gaaf en zo'n goede wedstrijd. Waanzinnig. Helemaal te gek. Hoeveelste biertje is dit van vandaag? 18, denk ik. En er gaan nog veel volgen, denk ik. Ja, heel veel. Mooi gezongen. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Ontzettende herrie hier. Ja. Voor het eerst de hele avond maken we een beetje lawaai. Dat moet ook in Nederland veranderen. We moeten een paar nummers met z'n allen instuderen die we erin kunnen gooien als support voor het Nederlands elftal. Want dat is op dit moment, het is huilen met de pet op. Viel mij ook op dat de Roemenen toch een stuk luider waren en allerlei liedjes paraat hadden. Ja, maar zij hebben nummers. Wij hebben geen nummers. Dus je kunt het moeilijk, je kunt André Hazes, ja, je kunt het proberen, maar we kunnen het met z'n allen gaan zingen, maar dat lukt niet. We moeten gewoon een paar makkelijke nummers met het hele land instuderen vanaf de basisschool. En dan vanaf begin tot eind, bij elk eindtoernooi, dan staan we er. In de catacomben worden nog een aantal andere Hollandse klassiekers gezongen, zoals Hela Hela Holala en Hup Holland Hup. Nu maar even op zoek naar de Roemenen die ook stilletjes nu het terrein aan het verlaten zijn. I'm pretty sad, but yeah, it was fine. The match was good, but I think we could do better, but yeah, it was okay. Yeah, it was a nice atmosphere on the stadium. Romania played pretty well, but that's it. We go home. We are out. De Roemenen zijn niet klein te krijgen. Ze zijn trots op wat hun team heeft bereikt. En eigenlijk zeggen ze allemaal ook, ja, dit hadden we ook niet verwacht dat wij de Oranjes hadden kunnen verslaan. I know, it's very hard to beat Netherlands. Yeah. Voor ons, ja. Ja, voor ons. Voor Roemenië, ja. Toch deed Roemenië het beter dan verwacht, zeggen zij ook. Ondertussen komt hier nu een oranje drumband het stadion uitgelopen met een hele stoet aan oranje supporters erachteraan. En ook de Duitse supporters die hier aanwezig zijn, zijn onder de indruk van de Nederlandse fans. Die Nederlanders zijn met afstand de coolste fans die ik jemals gezien heb. Wieso, wieso? Die maken goede stemming. Kom op, hey, gaan we. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Lekker man! Supporters in München, een bijdrage van correspondent Gien Balduk. Voor het terras van het land, het beste terras van het land, moeten we dit jaar naar Limburg. Dat weet de Telegraaf. Om precies te zijn naar café-restaurant Centraal in Baarlo. Dat blijkt uit de terrastop 100 van het vakblad Mis het Horeca. De Telegraaf vroeg de eigenaren, Jeroen en Andrea, naar het geheim. En dat is waarschijnlijk het personeel. Er werken 80 mensen bij het café-restaurant, van wie 20 in vaste dienst. En je zou zeggen, 80 mensen, hoe krijg je het voor elkaar in deze tijden van lastig arbeidskracht te vinden? Ja. Nou, deze zaak heeft helemaal geen moeite om nieuw personeel te vinden, zegt Jeroen. Ik durf het bijna niet te zeggen. Wij hebben een wachtlijst met mensen die graag bij ons willen werken. Hè? Vertrouwen is volgens hem het sleutelwoord. We proberen niet alleen voor gasten, maar ook voor medewerkers een thuisgevoel te creëren, zegt Jeroen. Een plek waar je op je gemak bent en fouten mag maken. Ik ben ervan overtuigd dat je met oprechte aandacht het beste in je mensen naar boven haalt. Oh, mooi. Dus dat is de truc en dat is blijkbaar ook leuk zitten. Horen we dan van Mis het Horeca. In Drenthe kunnen vissen met de lift. Dat is een slimme oplossing voor vissen die niet langs de stil in het kanaal Koevoorde-Zwinderen komen. Op 5 plekken is een vislift aangelegd. En het waterschap vertelt aan RTV Drenthe hoe dat werkt. Dat de vis die komt aanzwemmen. Wat die vislift voor zorgt is dat die vis die zwemt onderin via een buis in de vislift. En er zit een wenteltrap in, zodat die vis langzaam omhoog kan zwemmen. Gaat hij elke keer een klein stapje omhoog. En dan zwemt hij aan deze zijde zwemt hij eruit. En dan zwemt hij aan die kant langs de stuw, kan hij zijn weg vervolgen. Ja, normaal gesproken is er dan een vistrap, die hebben we wel eens vaker gehoord. Maar er is te weinig ruimte voor op deze plek. En daarom hebben ze hier een vislift. En die moet zorgen voor meer variatie aan vissoorten, vertelt een ecoloog. Nou, vissen die bij zo'n beek horen, die willen graag gedurende het jaar kunnen trekken. Op kunnen trekken naar bovenstrooms in de rivier. En zich weer kunnen af laten zakken naar benedenstrooms. Dat is nodig voor de voortplanting van de vissen. En door de stuwen die in het systeem zitten, stoten ze eigenlijk hun neus. En kunnen ze niet verder naar boven. En willen vissen dan met de lift? Ja, dat willen ze. Er zijn al 100 op deze manier door de lift naar boven gezwommen in Drenthe. En de ecoloog ziet ook steeds meer nieuwe visjes terugkomen. Dus dit gaat waarschijnlijk ook wel in andere delen van het land gebruikt worden. En om een leraar een opleiding te laten winnen aan een drukke kleuterklas hoeven er niet per se meer echte kleuters aan te pas te komen. Dat horen we bij RTV Drenthe. De Rijksuniversiteit Groningen heeft een virtual reality klas bedacht. Studenten krijgen een VR-bril op, zien een klas vol kleuters. En de docent kan dan bepalen wat er allemaal in die klas gebeurt. Ik kan eigenlijk beslissen van nou, laat ik een brandweerwagen langs rijden. Of moet er bijvoorbeeld opeens een kleuter heel erg nodig naar de wc. Yes! Als je iets te vragen hebt, wil je dan je hand omhoog steken? Dus eigenlijk zet ik allerlei kleuters aan en uit. Ik kan gedrag laten verergeren of gedrag laten stoppen. Wil je ook weer netjes gaan zitten? Want we gaan beginnen met de praatplaat. Nee. Ergens voelt het ook wel een beetje eng, hè? Dat je met kunstmatige kleuters gaat zitten oefenen. Tegelijkertijd, ja, je kan ze natuurlijk niet trainen om echt lastig te doen. Dus dat is dan wel weer handig van virtual reality. Ja. En op een paar plekken in het land wordt hij door de PABO al met succes gebruikt. Bovendien heeft de Rijksuniversiteit Groningen met deze uitvinding ook nog de Nederlandse Onderwijspremie 2024 gewonnen. Verkeersinformatie Helene Geest. Ja, er staat een lange file op de A50 van Zwolle naar Arnhem. Bij de afrit Loenen is iemand aangereden. Vanaf Apeldoorn-Noord is de vertraging nu een uur. Want bij Loenen is de weg zo goed als afgesloten. Voorlopig kan je beter omrijden via Barneveld en Ede over de A1 en de A30. Radio 1. Mouth for tea. The tension is incredible. Boy, I'm in charge. You know how I feel for you. Will you stop or will you just keep going? Please don't say no, no, no, no. Overload van de Sugar Babes. Vandaag begint het WK e-sports in Saoedi-Arabië. De beste gamers ter wereld zullen de komende weken in verschillende videogames gaan strijden om de wereldtitel. Daar is ook flink wat geld mee te verdienen. Er is in totaal zo'n 55 miljoen euro aan prijzengeld. Bij de voetbalgame FC 24 komen twee Nederlanders in actie. Manuel Bajoure is een van hen. En ook is hij de regerend wereldkampioen. Hij won de finale na strafschoppen vorig jaar. Dat klonk zo. Manny Bashaw, score, and you are world champion! Goedemorgen, Manuel Bajoure. Goedemorgen, goedemorgen. Ja, dat is een jaar geleden, hoe is het om terug te horen, die blijdschap? Ja, ik heb moeten zeggen, ik heb al een tijdje niet gehoord. Dus ik ben verrast ook met deze. En ja, voelde zeker goed, voelde zeker goed. Dankjewel. Geeft die wereldtitel nog extra druk eigenlijk? Ja, op dit moment voor mij niet zo. Ik heb zelf gewoon altijd ambitie en moet zeggen, ja. Is, natuurlijk leg je daar wel de lat voor jezelf hoger steeds bij elk toernooi die je speelt. Alleen ja, vanuit buiten merk ik niet heel erg. Voor de niet-gamers onder ons, zoals ik, zeg ik er meteen even bij. Mm-hmm. Kun je uitleggen wat er gebeurt tijdens zo'n WK? Ja, zo'n WK is natuurlijk, gaat er een heel groot proces aan vooraf, waarin je moet kwalificeren, wat zeker niet makkelijk is. En ook niet vanzelfsprekend, zelfs als je jaar ervoor wereldkampioen bent geweest. En ja, als je dan eindelijk staat, is dat eigenlijk meer een, ja, een mooie kans waar je gewoon voor strijdt. En dan gaat zo'n toernooi los. In dit geval zullen dit jaar in Saoedi-Arabië 16 spelers zijn die zich hebben gekwalificeerd voor dit WK. En we beginnen met de groepsfase en uiteindelijk gaan er volgens mij 8 door. Of misschien, ja, 8 gaan er door. En vanaf dan is het gewoon elke wedstrijd win je, ga je door. Verlies je, lig je eruit. En ja, je gaat gewoon door heel veel emoties en spanning. Want hoe ziet dat eruit? Sta je of zit je tegenover elkaar? Nee, je zit wel. En nou ja, vorig jaar bijvoorbeeld dat gewoon iedereen een soort van zijn eigen ja, plek. Dus je had wel, een beetje afgezonderd van elkaar. Maar wel nog steeds wel in de buurt dat je naar elkaar toe kon lopen en zo. Dus nou ja, iedereen is gewoon daar. En, maar goed, ja, is het niet echt, je staat niet gelukkig. Het zou een beetje oog in oog, nee. Zo moeilijk zijn. Maar nee, ja, het is wel gewoon wel elkaar in de buurt. Want je zegt in iedere ronde win of verlies je. Dus je speelt tegen één andere gamer. Ja, klopt. Ja. En wat jij doet, dat FC 24, hoe ziet dat uit, zo'n spel? Ja, het is eigenlijk gewoon voetbal. Voetbal alleen virtueel. En ja, waarschijnlijk ken je de naam FIFA. Kennen de meesten, zeggen de meesten ook wel wat. Dat het is eigenlijk dit spel. Alleen het is dit jaar veranderd van naam. Omdat de samenwerking tussen de FIFA en EA, de maker van het spel, is beëindigd. En daardoor is het naam veranderd. Oh, het is gewoon het oude FIFA-spel. Maar, ja. Wel op hoog niveau. Betekent dat ook veel trainingsuren? Ja, zeker. Natuurlijk. Ik denk dat als je in alles op deze wereld een van de beste wil zijn, moet je natuurlijk de tijd in stoppen. En het is voor dit ook niet anders. En ja, iedereen die meedoet op dit ook toernooien, wordt natuurlijk van verwacht en vereist als je het niveau wil halen om veel uren erin te stoppen en echt als serieus. Ja, en doe je dat dan alleen of heb je ook een coach? Ja, we hebben. Ja, ik heb coach, dat ook. Ik zit bij Team Gullit, bij PSV. En daar hebben we ook coaches die ons begeleiden en helpen waar nodig. Heel veel succes. Wanneer moet je aan de bak? FC 24 is volgende maand pas aan de beurt. 15 augustus begint dat. Dus we hebben nog wel even. Dus je bent nog volop aan het trainen. Succes daarbij. Ja. Manuel Batshuayi. Ja. Sissen of naroepen. Zo'n 2 op de 3 vrouwen van 12 tot 25 jaar wordt regelmatig lastiggevallen op straat. Schatje, ga je niet met ons mee? Alsjeblieft, 1 keer schoon. Hoezo niet? Het lijkt onschuldig, maar dat is het niet. Ik ben het oprecht zo fucking zat waar wij vrouwen mee moeten dealen op dagelijkse basis. Een nieuwe wet tegen straatintimidatie moet een einde maken aan onveiligheid op straat. De maximale straf is 3 maanden in hechtenis of een boete die kan oplopen tot €10.000. Maar gaat dit ook werken? 5 dagen rijdt met de gele NPO Radio 1-bus het land in. Spreek met daders en slachtoffers. Tussen 8:30 en 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Ik zie wat jij niet ziet en de kleur is donkerblauw. Die Volkswagen Polo daar op de linkerbaan. Nee. Die Polo daar, die zwarte Polo inhaalt. Ook niet. Die Polo bij het stoplicht. Oeh, warm. De Volkswagen Polo is de meest geziene auto op de Nederlandse wegen. En jij stapt nu ook makkelijk in dankzij de zeer scherpe private lease actie van slechts €349 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert vandaag voor het eerst met premier Schoof. En het blijft onduidelijk wat de dreiging is, waardoor 3 basisscholen in Rotterdam vandaag dicht blijven. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. 3 basisscholen in Rotterdam blijven vandaag dicht omdat voor op het plein van de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd, bevestigt de politie na berichtgeving van Rijnmond. Volgens de politie is de oproep tot de demonstratie gemeld via Misdaad Anoniem. Uit welke hoek de dreiging komt is onduidelijk en ook de aanleiding is onbekend. De politie laat weten dat er extra toezicht zal zijn in de omgeving van de scholen. Het is onbekend of de Rotterdamse basisscholen later deze week weer opengaan. Het dodental bij een religieus evenement in India waar mensen onder de voet werden gelopen is opgelopen tot 121. Onder hen zouden veel vrouwen en kinderen zijn. Het ging mis bij een bijeenkomst van een religieus leider in het noorden van India. Het evenement was in een tent waar het erg warm en vochtig was. Veel mensen wilden tegelijk weg en vielen flauw of kwamen in het gedrang om het leven. Wethouder Paula Schot van de Zeeuwse gemeente Schouwen-Duiveland stapt op. De SGP kwam in opspraak omdat ze met opzet vergunningsregels zou hebben overtreden bij de verbouwing van haar monumentale woning. Ook zou ze illegaal asbest uit haar huis hebben gesloopt. Schot werd 4 jaar geleden benoemd als de eerste vrouwelijke SGP-wethouder van het land. Ze zegt te balen dat het op deze manier moet eindigen. De Amerikaanse scriptschrijver en regisseur Robert Towne is overleden. Een van de meest gevraagde scenario-schrijvers van Hollywood. Zijn bekendste werk is het script voor de film Chinatown uit 1974, waar hij ook een Oscar voor won. Verder schreef Town mee aan Mission Impossible. Town werd regelmatig gevraagd filmteksten te verbeteren of aan te passen en stond daarom ook bekend als script doctor. Robert Town was 89. Het Nederlands elftal speelt zaterdag de kwartfinale op het EK voetbal tegen Turkije. Dat land was gisteravond met 2-1 te sterk voor Oostenrijk. En Oranje won eerder op de avond overtuigend met 3-0 van Roemenië. Bondscoach Ronald Koeman vindt dat de ploeg het een stuk beter deed dan vorige week, toen Oranje nog werd weggespeeld door Oostenrijk in de pool. Wel vindt Koeman dat er te veel kansen zijn gemist. Bij Turkije ontbreekt zaterdag ex-Feyenoorder Kökçü. Het weer vanuit het westen trekt er regen het land binnen. In de loop van de middag steeds vaker droog en af en toe zon. Met een graad of 16 is het koel voor de tijd van het jaar. Verkeersinformatie Helene Geest. De ochtendspits verloopt niet bijzonder druk. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten vertraging. Maar er zijn wat problemen in het midden van het land door een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Arnhem. Tussen Apeldoorn-Noord en de afrit Loenen daardoor nu een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. De politie doet op dit moment onderzoek. Je kunt het beste omrijden via Barneveld en Ede over de A1 en de A30. Door dat ongeluk op de A50 is het ook vastgelopen op de A1 van Hengelo naar Amersfoort tussen Deventer en Apeldoorn. Daar nu ook 20 minuten extra reistijd. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Hey, dit is Nicky Toet. Ben jij onderweg en heb je zin in een betere break? Maak dan even een pitstop bij Laplace. Daar serveren ze voedsel voor je zieltje. Lekker voor jou en ons planeetje. Laplace, jullie zijn dan ook Nick Approved. Als je daar eet, voel je je weer helemaal mens worden. Dus hup, naar Laplace. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Veel plezier met testen. Als ondernemer leef je voor de zaak, met volledige focus op jouw ambities en de toekomst. En jij weet, dat kan je niet altijd alleen. Samen kijken naar de kansen die er liggen. Dat is wat we doen. Als accountant en adviseur. Maar vooral als mens en specialist. Samen gaan met de Jong en Laan? Kijk op jonglaan.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Vandaag en morgen debatteert de Tweede Kamer met het nieuwe kabinet onder leiding van premier Schoof. Het is na 14 jaar Rutte nog even wennen aan die naam. Schoof opent het debat straks met de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, wat kunnen we van die verklaring verwachten? Nou, dat zal nog geen heel opzienbarende regeringsverklaring kunnen zijn, want het kabinet is gisteren pas aangetreden. De nieuwe bewindslieden zijn toen beëdigd en ze hebben dus nog niet veel plannen kunnen uitwerken. De regeringsverklaring zal vermoedelijk dan ook relatief kort zijn, ongeveer een half uur duren en veel verwijzingen bevatten naar het hoofdlijnenakkoord dat de partijleiders van de vier regeringspartijen eerder hebben afgesproken. Nou, en dat hoofdlijnenakkoord gaan ze dan deze zomer uitwerken en kort voor Prinsjesdag in september naar buiten brengen. Ja, en verder zal Schoof in die regeringsverklaring vermoedelijk ook de hand uitsteken naar de oppositie in de hoop daarmee de komende jaren zaken te kunnen doen. En hij heeft die oppositie nodig, want het kabinet heeft in de Tweede Kamer wel een meerderheid, maar in de Eerste Kamer komen ze 8 zetels tekort. Dus ja, ze hebben die oppositie echt nodig om wetten en andere plannen goedgekeurd te kunnen krijgen. Waar zal het debat verder over gaan? Nou, heel veel aandacht zal er zijn voor de vraag in hoeverre dit nou echt een extra parlementair kabinet is, zoals het dat zelf zegt te zijn. Een kabinet dus op afstand van de Kamer, dat ook losser kan opereren van de regeringsfracties dan we gewend zijn, en met veel bewindslieden van buiten en ook een sterkere plek voor het parlement, dus inclusief de oppositie. Nou, diezelfde oppositiepartijen verwachten hier erg weinig van. Luister maar even naar Frans Timmermans van GroenLinks PvdA, de grootste oppositiepartij. Wel nee. Het is een gewoon kabinet, ook met heel weinig mensen van buiten. Steunt op een meerderheid in de Tweede Kamer met hele duidelijke afspraken in het hoofdlijnenakkoord. Soms zelfs zeer gedetailleerd. Ook dat is een valse voorstelling van zaken. Aan de andere kant, de premier komt echt van buiten. Hij komt van buiten de politiek zelfs. Hij is alleen maar ambtenaar geweest. En de fractievoorzitters blijven in de Kamer zitten. Dus dat zou kunnen duiden op een wat grotere afstand tussen de regeringsfracties en het kabinet. Maakt dat het dan toch niet een beetje extra parlementair? Nee, als je ziet hoe diep ze al in de details duiken op bepaalde onderwerpen in het hoofdlijnenakkoord, is de speelruimte voor Schoof en zijn kabinet bijzonder klein. Denk maar aan asiel en migratie. Denk maar aan de financiën, want daar zitten ze echt strak aan de leiband van de VVD. Dus nee, het is een gewoon kabinet met ministers die vooral uit de eigen partijen komen, die ze kunnen vertrouwen, die soms ervaring hebben, vaak ook niet. Maar de touwtjes zullen stevig in handen worden gehouden door Wilders in de Kamer. Ja, Timmermans verwacht dus dat dit kabinet aan de leiband zal lopen van Wilders als politiek leider van de PVV, de grootste regeringspartij. En ook fractievoorzitter Jette van D66, de tweede oppositiepartij in de Kamer, die heeft er weinig vertrouwen in dat dit echt een extra parlementair kabinet wordt dat ook met de oppositie zaken wil doen. Nee, absoluut niet. Ik heb überhaupt nooit echt helemaal begrepen wat ermee werd bedoeld. Maar als het dan zogenaamd een kabinet zou moeten worden met veel mensen van buiten, ja, dan deden vorige kabinetten dat echt beter. Ik zie vooral veel Haagse politici en oud-politici die nu als minister of staatssecretaris aan de slag gaan. Ja, maar een belangrijk verschil met de voorgaande kabinetten is wel dat die vier partijleiders zitten alle vier in de Kamer. En er komen niet zoveel bewindslieden van buiten, maar Schoof komt wel van buiten. Die is nog nooit politicus geweest. Ja, dat is inderdaad een stijlbreuk. Maar of dat voldoende is om het allemaal anders te gaan doen, dat vraag ik me sterk af. En de grote vraag is ook wel, is er straks ruimte om met de oppositie ook echt zaken te doen? Nee, ik wil als D66, zal ik goede voorstellen steunen, maar ik zal ook zelf voorstellen doen. Ja, is er ruimte om daar zaken op te doen? Of gaat deze coalitie gewoon heel haaks alle deuren dicht houden? Weinig vertrouwen dus bij de oppositie. Maar goed, daar is het dan ook oppositie voor natuurlijk. Zeker, ook al. Hoe ziet de nieuwe premier Schoof de positie van zijn kabinet ten opzichte van alle vier die politiek leiders van de regeringsfracties die in de Kamer blijven zitten? Nou, hij stelt dat het kabinet absoluut een eigen positie zal gaan innemen. Los van die regeringsfracties dus. En zeker in crisissituaties zoals MH17, dan is dat absoluut onvermijdelijk. Maar ook als het om beleidszaken gaat, om het gewone werk van een kabinet. En op een kennismakingsbijeenkomst in het Catshuis liet hij gisteravond van blijken dat hij niet van plan is om een soort filiaalchef van die vier partijleiders te worden. Nee, ik ben de minister-president. En dat is fundamenteel iets anders dan een secretaris-generaal. Secretaris-generaal is dienend naar de politiek. Nu ben ik de president en ben ik dus degene die moet zorgen, samen met de kabinetsploeg, dat we dingen voor elkaar krijgen in dit land. En daar sta ik voor. Ja, en secretaris-generaal, dat was dus de vorige functie van Schoof. Hij was toen secretaris-generaal, hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Nou, nog even over dat debat. Veel aandacht zal er daar ook zijn voor het feit dat de PVV als rechtsradicale partij nu voor het eerst in het kabinet zit. Achter de schermen bij de linkse en progressieve partijen overwegen ze om in elk geval tegen de PVV-ministers Faber en Klever vandaag of morgen al een motie van wantrouwen in te dienen. Meteen in het eerste debat dus. Mogelijk ook zelfs tegen het hele kabinet, maar die kans is kleiner. En wat Faber en Klever betreft gaat het dan om uitspraken die zij eerder hebben gedaan over de omvolking, een racistische complottheorie. Nou, en of die motie er echt komt, dat hangt af van het verloop van het debat. Maar die linkse partijen denken er in elk geval al aan. Het debat begint om 11:15 en zal vandaag en morgen de hele dag en ook een groot deel van de avond gaan duren. Wilco, dankjewel. Het is bijna 8:11. Het is alle hens aan dek voor de Amerikaanse president Biden en zijn team om democratische partijgenoten ervan te overtuigen dat hij het nog in zich heeft om Trump te verslaan tijdens de verkiezingen in november. Na zijn zwakke optreden tijdens het debat van vorige week neemt de druk op Biden achter en voor de schermen toe om na te denken of opstappen als kandidaat. Correspondent Marieke de Vries. Marieke, dat debat werd georganiseerd door CNN. CNN is nu ook met een eerste peiling gekomen sinds dat debat. Hoe staat hij ervoor? Nou, niet goed. Het vertrouwen in hem als kandidaat is gedaald naar nog maar 43% tegen Trump. 49% kans om te overwinnen. Bovendien zegt 56% van de ondervraagden dat ze denken dat een andere kandidaat het beter zou doen dan Biden in een race tegen Trump. En daarnaast zien we ook voor het eerst dat vicepresident Kamala Harris beter peilt dan Biden. Namelijk 45%. En dus ook meer kans maakt, volgens deze ondervraagde, tegen Trump. Dus ja, dat zijn op z'n zachtst gezegd geen positieve cijfers voor de zittende president. En wat brengt dat allemaal teweeg nu binnen de partij? Ja, grote onrust dus. Zowel voor als achter de schermen. Publiekelijk houdt men vol, de woordvoerder van het Witte Huis, dat Biden een slechte avond had, dat hij een koudje had. Maar ja, iedereen heeft natuurlijk kunnen zien wat er gebeurde. En dat was een Biden die zwak en fragiel overkwam. Soms zijn gedachtegang helemaal niet kon afmaken. Kortom, iemand waar nu grote zorgen over bestaan. Nou, vanavond, of ik moet zeggen voor jullie, gisteravond was Biden bij een avond van donoren in Virginia. En daar vertelde hij een ander verhaal dan dat verhaal van die verkoudheid. Namelijk dat hij heel vermoeid was geweest van al het reizen van de afgelopen week. En dat is dus een andere versie dan die verkoudheid, wat de geloofwaardigheid weer niet ten goede komt natuurlijk. Er komen nu ook verhalen naar buiten over de voorbereidingen voor het debat. Dat de werkdagen pas om 11 uur 's ochtends begonnen en er 's middags tijd ingeruimd werd voor een dutje voor Biden. Bepaalt niet het beeld van een energieke presidentskandidaat en volgens sommigen ja ook wel zorgwekkend voor een zittende president. Ja, dit zijn natuurlijk allemaal verhalen die waarschijnlijk anoniem worden gedaan. Maar zijn er ook mensen binnen de partij die hem al openlijk afvallen? Niet veel. Er is pas 1 democratisch congreslid uit Texas die openlijk zegt dat Biden nu plaats moet maken voor een ander. Hij roept hem op deze pijnlijke, moeilijke beslissing snel te nemen. Anderen hebben het ook over hoe schadelijk het debat is geweest. Wat de impact is geweest op de campagne. Het gaat natuurlijk nergens anders meer over nu. Men heeft het er ook over dat Biden de eer aan zichzelf zou moeten houden. Maar Biden zelf en zijn familie, zijn vrouw en zijn zoon weigeren daarop in te gaan. En zijn team blijft hem de comeback kid noemen. Partijprominenten houden zich nog wat op de vlakte. Voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi, zei op CNN dat het wel een legitieme vraag is of die debatavond slechts een incident, een episode was, of iets dat vaker voorkomt. En Jim Clyburn, dat is de leider van de zwarte fractie in het Huis van Afgevaardigden, die Biden in 2020 door zijn steun nog aan de winst hielp, die zegt nu dat vicepresident Kamala Harris niet overgeslagen mag worden, mocht het tot een verandering van koers komen. Hij heeft het er in ieder geval over dat er niet zomaar naar anderen gekeken moet worden binnen de partij. Dan gaan er de zingen natuurlijk namen rond, gouverneurs van Californië, van Michigan. Nou, Clyburn maakt duidelijk dat hij vindt dat Kamala Harris de eerste in opvolging is. De eerste zwarte vrouwelijke vicepresident. Harris werd daar natuurlijk ook over bevraagd. En zij gaf als reactie dat Biden de genomineerde is en dat ze samen Trump eerder verslagen hebben en dat ze dat weer zullen doen. En Biden zelf, wat doet hij? Ja, de komende dag is een dag vol overleg. Er staat een lunch met Kamala Harris op het schema. Dat staat er vaker op woensdag. Maar dit keer kan het een bijzonderder gesprek worden natuurlijk. Daarna is de traditionele Medal of Honor ceremony. Nou ja, daarbij zullen de camera's natuurlijk ook iedere beweging van Biden volgen. En later op de dag zal hij overleg hebben met het democratisch leiderschap op Capitol Hill. En met de democratische gouverneur uit het hele land die zich grote zorgen maken en geruststelling nodig hebben, maar die zich ook naast hem willen scharen in deze moeilijke tijd. Want ja, het is dus alle hands aan dek nu voor de Democraten. De vraag is alleen of het niet al te laat is. Marieke, dankjewel. Correspondent Marieke de Vries. Volgens het ANP weer moeilijker geworden om een huis te kopen. De afgelopen kwartaal waren er meer bezichtigingen, is er vaker overboden en stonden woningen weer korter te koop, zegt Makelaarsland tegen het ANP. Zo lag het aantal bezichtigingen 45% hoger dan een jaar eerder. Met name in de grote steden waren er veel meer bezichtigingen. En het duurde het afgelopen kwartaal gemiddeld 43 dagen voordat een huis was verkocht. In januari was dat nog 75 dagen. Shell legt de bouw van een biobrandstoffenfabriek in Pernis stil, meldt Omroep Rijnmond, volgens het bedrijf vanwege de huidige marktomstandigheden. Shell heeft die fabriek nodig om de eigen klimaatdoelen te halen. Die zou de helft aan CO2 besparen vergeleken met de huidige raffinaderij. Volgens het bedrijf komt van uitstel geen afstel. En ook het Rotterdamse havenbedrijf gaat ervan uit dat de biobrandstoffenfabriek er later alsnog komt. In Sierra Leone is een wet aangenomen die kindhuwelijken verbiedt. Daarover schrijft de BBC. Mensen die betrokken zijn bij een huwelijk van een minderjarig meisje kunnen jaren in de cel terechtkomen. De bruidegom, ouders en ook gasten op de bruiloft van een kindhuwelijk kunnen worden vervolgd. Een derde van de minderjarige meisjes in het West-Afrikaanse land zou slachtoffer zijn van uithuwelijking. Vlak voor de Britse parlementsverkiezingen morgen hebben de conservatieven een oude bekende ingezet om het verwachte verlies misschien nog wat te beperken. Op een campagnebijeenkomst was daar ineens weer oud-premier Boris Johnson, horen we bij Sky News. Hij waarschuwt voor de gevolgen van een grote winst voor Labour. Die dreigt volgens Johnson straks met een grote meerderheid het werk van de conservatieven ongedaan te maken. Westminster is about to go in diametrically the opposite direction. And so none of us can sit back as a Labour government prepares to use a sledgehammer majority to destroy so much of what we have achieved, what you have achieved. En na de Nederlandse 3-0 overwinning op het EK voetbal gisteravond, veel oranje in de kranten vanochtend, zeker voorop het AD en de Telegraaf. Op de voorpagina van de Telegraaf een grote foto van feestende spelers na de wedstrijd en daarbij de tekst Oranje herboren. Maar was Oranje nu zo goed of waren de Roemenen zo slecht? Het AD weet het nog niet helemaal zeker. Roemenië was zeker niet de beste tegenstander in dit toernooi. Maar vindt de krant de 3-0 zegen stemt hoopvol voor zaterdag. Bij de ANWB Helene de Geest. Ja, vooral veel vertraging bij Apeldoorn vanochtend door een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij de afrit Loenen. Waarschijnlijk blijven er tot 11 uur twee rijstroken dicht daar. Vanaf Apeldoorn kost je dat een uur. En ook op de A1 is het verkeer daardoor vastgelopen van Hengelo naar Amersfoort. Bij Apeldoorn ook een half uur extra reistijd. Het is misschien wel het strengst beveiligde gebouw van het land. De kluizen van de Nederlandse Bank. Tientallen jaren lag de Nederlandse goudvoorraad in Amsterdam. Maar sinds de verhuizing vorig jaar worden zo'n 14.000 goudstaven en grote voorraden bankbiljetten bewaard en bewaakt op een militair terrein in Huis ter Heide. Bij zeer hoge uitzondering mocht een select gezelschap van journalisten naar binnen, onder wie verslaggever Jeroen Schutijzer. Die rondleiding werd gegeven door Wieske Ebbe. 5-6 keer gecheckt wie ik ben. Beetje schipholachtige toestanden. En dan gaan we hier richting goudstaven en bankbiljetten, bankmunten. Nou, hier zijn we dan. Ja, dit is eigenlijk wat mij betreft een beetje het echte Dagobert gevoel. Al deze containers zitten vol met munten. Dit is ook gewoon onze voorraad die we gebruiken. En als er besteld wordt, dan gaan deze containers klaargezet worden. Nou, daar zijn de 20 centen, de 5 centen, de 10 centen... en daarachter nog de euro's en de 2 euro's. We hebben hier gemiddeld zo'n 150 miljoen munten in opslag... en die zijn waard een stuk minder, 50 miljoen. Kunnen er niet induiken. Nee, jammer, hè? Ja, vind ik wel jammer, ja. Je mag hier bijna helemaal niks. Je mag naar het toilet. Maar voor de rest geen opnames, geen foto's. Geluid mag wel. Nu is het moment dat we inderdaad naar de kluis gaan. Daar liggen alle biljetten en het goud. Moeten we dan weer door een security? Ja, we gaan weer door een sluis. Wieske Ebben. Ik ben hier hoofd van een team dat zich bezighoudt met het omwisselen van beschadigde biljetten. Nederlandse guldens. En wij analyseren al het valse geld. Toestemming om naar binnen te gaan. Meneer Schutijzer. Nou, nu zijn jullie in de kluis. Ik kan het ook een beetje ruiken. Waar ruikt het naar? Inkt. Van de biljetten. Van nieuwe biljetten. Hier staan de pallets met nieuwe biljetten. Dus die staan allemaal in dozen. Die komen van de drukkerijen af. Op één zo'n pallet. Hier zijn bijvoorbeeld een pallet vol met 50 euro biljetten. Het zijn 800.000 stuks. En die hebben een waarde van 40 miljoen. Dus één zo'n pallet hier is 40 miljoen waard. Ja. Er zit wel geld in. Hè? Het kunnen ook pakken rijst zijn. Ze zijn gecontroleerd, ja, dat klopt. U wilt het zien, zeker? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren. Nee. Dit is de strategische voorraad van munten. Enerzijds zijn we gewoon bezig met de dagelijkse geldsomloop. Maar je moet ook voorbereid zijn op onverwachte ontwikkelingen. Wat is dan zo'n ontwikkeling? Kassa's doen het niet. voor lange tijd. PIN doet het niet voor lange tijd. Dan moet je ook zorgen dat je wel enigszins een voorraad cashgeld hebt. Dit is het, de afdeling goud. Dit is eigenlijk waar het allemaal toch wel een beetje om draait. Het mysterie van het goud, maar het is dus echt. Het ligt hier gewoon. En dit is nog maar 1/3 van de voorraad. Ja. Waar ligt de rest? De rest ligt in Amerika, in Canada en in Londen. Waarom is dat? Risicospreiding. Nou, daar liggen ze, te blinken. Hoeveel liggen er hier? 14.000 stuks, inderdaad. Van 12,5 kilo ongeveer. En dat heeft een waarde van pakweg 11 miljard euro. Ja, ligt er natuurlijk weer aan wat de goudprijs is op dit moment. Dus het kan, volgens mij is het nu dus zelfs iets meer dan 11 miljard, ja. Dus het ligt daar een beetje te verstoffen gewoon? Nee, we houden het wel schoon. Heel veel goudvoorraad ligt bij centrale banken, hè? Op de plank. Ja, dat klopt. En dat is dus ook echt als vertrouwensanker. En voor stel dat er echt iets gebeurt, heb je dus als land heb je dus wel een basis om weer mee te kunnen starten. Het is dus best uniek dat jullie hier zijn. Dat hebben jullie inmiddels al wel nogal door. Ik zou aanraden om te proberen eentje op te tillen. Want dan voel je... het ziet er min of meer uit als een baksteen. Mag ik er één laten vallen? Zeker niet. Nou, liever niet laten vallen. Het is al heel erg zwaar, zeg. Met één hand. Ja. Nou, ik ben toch wel onder de indruk. Dat is wel heel zwaar, ja. Ja, het is wel zwaar, hè? Ja. Dit hebben wij opgebouwd met de jaren. Deze goudbaren komen overal vandaan. Er staan de stempels op. Indrukwekkend. Ja? Ja, vind ik ook. Nog altijd. Ik ben hier zeker niet dagelijks. En het is elke keer weer bijzonder. Zei Wieske Ebbe. Op nos.nl kunt u zien hoe het zwaar bewaakte DNB Cashcentrum in Huis ter Heide eruit ziet. Zorgers zitten wel. Wat een rare man is dat. Hij lijkt wel verliefd op dat ene grote beest. Zoals hij door te loeren zat. Maar wat kon hem dat schelen? Het huilen van de straat. Hij wil van zien olie. Deze alle emmenaar brug geen woord met de mensen, alleen met die grote olifant. Zelfs niet met het echtpaar Rensen. Wat kon hem dat spelen? Het huilen van de straat. Dood. En die man is nooit meer zien. Iemand zei hij zit in Afrika of in de hemel bij zijn olifant misschien. Waar kon hem dat schelen? Het huilen van de straat. De Emmenaar en de Olifant van Daniel Loos. Stand.nl over ruim een uur met Roos Amelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: het is beter voor iedereen als Biden ermee stopt. de zorgen binnen de Amerikaanse Democratische Partij over de kandidatuur van Joe Biden groeien. We weten allemaal nog, het debat met Donald Trump eind vorige maand liep uit op een debakel voor Biden. Hij hakkelde, maakte zinnen niet af, verdwaalde in zijn betoog. Nou, volgens een nu uitgelekt memo van een politiek comité van de Democraten is de populariteit van de bejaarde presidentskandidaat fors gedaald. De roep dat hij zich terugtrekt en een andere kandidaat de strijd aangaat met Trump wordt luider. Inmiddels scoren namelijk andere democratische kandidaten beter in de peilingen dan Biden. Vandaar dat wij gaan praten over de stelling: het is beter voor iedereen als Biden ermee stopt. Nou, niet voor Biden. Nou ja, maar misschien eigenlijk ook wel dat trouwens. Dat is dus de vraag. Ja. Is het niet ook beter voor Biden als hij ermee stopt? Wat vindt u? Is het voor de Verenigde Staten en misschien ook wel Europa het beste als Joe Biden zijn kandidatuur voor het presidentschap intrekt? Of is Biden nog steeds de enige die echt kans maakt om Trump te verslaan? Volgt u dit nieuws? En zo ja, hoe volgt u dat? Laat het ons weten. U kunt meepraten natuurlijk. Bellen 0800-1101 of reageer via de Radio 1-app. Ik heb een reisvraag voor je. Voor het land waar je naartoe wil reizen geldt een reisadvies met kleurcode geel. Kun je er dan wel heen? Jazeker wel, maar kleurcode geel betekent dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn, zoals natuurgeweld of criminaliteit. In het reisadvies vind je informatie over deze risico's en hoe je voorkomt dat je in de problemen komt. Lees voor elke reis het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl. Goedendag, mensenrelatie Radboud Visser. Hi Radboud, met Tom. Ik heb gisteren Kim ontmoet. Wat een leuke vrouw. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl. Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt. Rembrandt. Hij etste als een schilder, keek als een fotograaf. Ontdek zijn gevoel voor het perfecte plaatje in Rembrandt. De fotograaf. De grootste collectie Rembrandt-etsen ooit in Nederland getoond. Nu te zien in het Westfries Museum in Hoorn. Boek bijvoorbeeld een stadswandeling bij het Goudse Gidsengilde en ontdek de verborgen schatten. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De nieuwe bewindslieden zijn vandaag in de Tweede Kamer voor hun eerste debat over de plannen van het nieuwe kabinet. Premier Schoof opent het debat met de regeringsverklaring. Drie basisscholen in Rotterdam blijven vandaag dicht vanwege een oproep voor een gewelddadige demonstratie op het schoolplein van een van de scholen. Het is nog niet bekend uit welke hoek die dreiging komt en waarom het schoolplein de locatie is. In Frankrijk trekken kandidaten zich terug in aanloop naar de tweede ronde van de parlementsverkiezingen aanstaande zondag. Een strategie tegen het rechtsradicale Rassemblement National. Als er in één kiesdistrict maar één gezamenlijke linkse kandidaat is, kan die meer stemmen verzamelen. Jamaica maakt zich op voor orkaan Beryl. Inmiddels is die afgezwakt naar categorie 4, de op 1 na zwaarste. Maar de autoriteiten op het eiland rekenen op extreme regenval en overstromingen. Het dodental na een religieus evenement in India, waar mensen onder de voet werden gelopen, is opgelopen tot 121. Onder hen veel vrouwen en ook kinderen. Het ging mis bij een bijeenkomst van een religieuze leider in het noorden van India. En de gletsjers in Alaska smelten steeds sneller, blijkt uit internationaal onderzoek. Zo zou een van de grootste ijsvelden bijna 5 keer sneller krimpen dan in de jaren 80. Volgens de onderzoekers komt dat door klimaatverandering. De winters zijn steeds korter en de zomers langer. Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, hoe ver is de regen inmiddels gevorderd? Ja, de westelijke provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland hebben er nu mee te maken. Het regent soms ook even echt fel door en het lijkt eerder avond dan ochtend. Hmm. Want het is heel donker. Er is echt een dikke laag waar behoorlijk wat regen uitvalt. Kort maar krachtig moet ik zeggen, want het zijn smalle gebiedjes waar het even echt heel erg hard in oost. Het trekt wel naar het oosten en dat betekent dat Brabant, Utrecht en uiteindelijk ook Friesland en vervolgens de oostelijke provincies aan de beurt komen. Ook in Flevoland vergeten. Gaan we niet doen. En dat trekt dan door. Daarna komt er nog een regengebied achteraan. Dus voordat het echt duidelijk weer droger gaat worden, is het wel in de loop van de middag. Maar dan moet het inderdaad wel vrij snel weg gaan trekken. Helemaal droog vanmiddag durf ik niet te beloven. Bewolking houdt de overhand. Het westen heeft de grootste kans op een beetje zonneschijn. Ja, en met al die wolken en die neerslag kun je je voorstellen dat de temperatuur flink achterblijft. Gemiddeld voor de tijd van dit jaar is 22 graden. Nou, we komen op 15 tot 17, dus daar zitten we een heel eind onder. Ja, en de komende dagen nog steeds wisselvallig? Ja, het blijft wisselvallig, maar de temperaturen gaan wel omhoog en er zijn ook wel vaker droge periodes. Vandaag is echt een tamelijk natte dag, zeker de ochtend. Morgen is er van neerslag veel minder sprake. Misschien een enkele bui in de vroege ochtend in het oosten en in de loop van de dag in het noorden. Maar op veel plaatsen blijft het lange tijd droog met wat meer ruimte voor de zon. Wel een stevige wind morgen. Uit het westen waait het matig tot vrij krachtig en langs de kust krachtig 6. En temperaturen 17 tot 19 graden. Met een beetje geluk in het zuiden vrijdag 20 graden. Het blijft niet droog. Want in de loop van de dag neemt de kans op wat neerslag wel toe. En ook zaterdag verloopt zeker niet droog. Zondag is die kans veel groter op drogere perioden. En dan kan het op meer plaatsen in ons land 20 graden worden. Marco, dankjewel. En Helene, waar staan de files? Ja, ondanks de regen stelt de ochtendspits niet zo heel erg veel voor. In het midden van het land de meeste vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij de afrit Loenen. Tot 11 uur blijven daar twee rijstroken dicht voor politieonderzoek. Vanaf Apeldoorn is de vertraging een uur. Je kunt beter omrijden via Barneveld en Ede over de A1 en de A30. Op de A1 vanuit Hengelo is ook een flinke file ontstaan bij Apeldoorn. Vanaf Deventer nu een half uur oponthoud. Verder zojuist ook een ongeluk op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging is zo'n 10 minuten. En er lag een stuk band op de A10 bij Amsterdam-Buitenveldert. De rechterrijstrook die was dicht, maar die is zojuist weer open gegaan. Maar vanaf Zeeburg moet je ook nog rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Sunweb heeft last minute naar Spanje. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Hard werken, hè, zo'n bijbaantje. Voor 160 miljoen kinderen is werk geen extraatje. Ze moeten noodgedwongen werken voor hun bestaan, vaak onder extreme omstandigheden. Tijdensom strijd tegen kinderarbeid. Want gewoon kind zijn, gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Tijdensom. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je de controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Sloveen en favoriet Tadej Pogacar, die deelde gisteren een eerste tik uit aan zijn concurrenten in de Tour de France. Hij won de bergetappe waarmee de Tour in Frankrijk is beland. Andries Lamain, goedemorgen. Goedemorgen. En hoe deed hij dat? Ja, nou, door een grote klap uit te delen, je zei het al. Hij kwam over de finish door zichzelf op de borst te slaan als een gorilla. Terwijl hij wint vaak. We zien hem niet vaak zo opgetogen. Hij had er echt werk van gemaakt. En hij ontsnapte net onder de top van de Galibier. Een van de meest legendarische beklimmingen uit de Tour, die we dus op de vierde dag al aandeden. Ja, en vlak onder de top moest Vingegaard toch een gaatje laten op Pogacar. En in de afdaling heeft de Sloveen dat verschil eigenlijk uitgediept. Dus dat werd uiteindelijk van 10 seconden op de top, 35 seconden op de streep, waarmee hij echt wel een riante voorsprong heeft nu. Ja, terwijl hij toch zei dat hij dat geel eigenlijk niet meer wilde, toch even? Ja, het is eigenlijk niet meer te volgen. Hè? Op maandag wilde hij de gele trui weggeven. En op dinsdag pakte hij hem zelf weer terug. Nu wilde hij hem wel. En de concurrentie, hoe hebben ze hem geïncasseerd, die tik? Nou ja, toch echt wel een beetje de wonden likken. Want in het klassement staan er nog maar 2 renners binnen een minuut van Pogacar. Vooral Vingegaard, die begin april kwam hij ten val. Hè. Dat is eigenlijk het verhaal van de aanloop van de Tour van Jonas Vingegaard, de tweevoudig winnaar. En het was al een wonder dat hij hier aan de start stond. Maar goed, na de afgelopen dagen leek hij eigenlijk wel weer een beetje op de winnaar van de afgelopen jaren. Nu heeft hij voor het eerst een nederlaag moeten incasseren. Zelf zegt hij, ik had het verschil groter verwacht. Hij staat nu op 50 seconden. En voor hem staat nog Remco Evenepoel. Dat vind ik wel een opvallende renner, debuterend in de Tour. En met de tijdrit die er over een paar dagen aankomt, zou hij misschien nog wel dat geel kunnen overnemen van Pogacar. Waren er verder nog opvallende verschuivingen in het klassement? Nou, wat vooral opvalt is eigenlijk de kracht van de ploeg UAE, de ploeg van Pogacar. Die staan met 3 renners in de top 8. Carapaz heeft natuurlijk het geel verloren. Dat is de renner die het geel bocht pakken afgelopen maandag. Maar die staat bijvoorbeeld nu al op meer dan 5 minuten. Er is echt een flink gat geslagen. En er zijn nog maar weinig renners die echt aanspraak maken op de overwinning in de Tour. Nu hadden we dat op voorhand ook wel verwacht, dat het tussen een handjevol renners zou gaan. Maar dat het na dag 4, het is een soort démasqué. De verschillen zijn al behoorlijk. Ja, maar zo natuurlijk door de manier waarop deze Tour begonnen is, met toch zoveel bergen al meteen in de eerste etappes. Hoe ziet het wat dat betreft vandaag eruit? Nou, de Alpen die gebruiken we een beetje als een doorvoerluik of om langs te trekken. We blijven hier niet hangen. We gaan vandaag sprinten, want er zijn 2 korte klimmetjes. We trekken richting het departement van de Ain. En dat is vlakbij Lyon. Dat mag geen probleem zijn voor de sprinters in principe, die 2 korte klimmetjes. En dat zou dan de 2e sprint van deze Tour worden. Andries Lamin, we horen je morgen weer. Terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voortduurt, worden er wel geregeld krijgsgevangenen uitgeruild. Vorige week nog 90 Russen tegen 90 Oekraïners. Maar er zitten er ook nog honderden, misschien zelfs duizenden vast, te wachten tot ook zij worden uitgeruild. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauw mocht kijken in een Oekraïns krijgsgevangenenkamp waar Russen wachten op uitlevering. Natuurlijk wachten we op een uitwisseling. We willen allemaal naar huis, naar onze families en kinderen. Toch een apart gevoel om tussen allemaal Russen te staan. Russen die het overleefd hebben en gevangen zijn genomen. En nu vastzitten in Oekraïne in afwachting van een uitwisseling. Je kan zeggen dat alles in orde is, gezien de situatie waar we in zitten. Bent u al lang hier? Meer dan een half jaar, vertelt de krijgsgevangene. Я попал под минометный обстрел. Это под Артемовском, Бахмут. А, Бахмут. Я кал under mortiervuur te liggen, in de buurt van Bachmut. Потерял сознание. Дезориентация на местности и вышел на украинские подразделения. Ik verloor mijn bewustzijn, was gedesoriënteerd en liep tegen Oekraïense eenheden aan. Вы также думаете о войне, как раньше? Bent u anders over de oorlog gaan denken? Кто мог сделать так, чтобы 2 народа столкнуты лбами. 2 народа, которые вместе прошли Великую Отечественную. Wie kan 2 volken zo tegen elkaar uitspelen? 2 volken die samen de Tweede Wereldoorlog hebben doorlopen. Dan beweeg ik me naar de ziekenboeg van de gevangenis. Daar heeft een 24-jarige soldaat net een infuus gekregen. Spreekt u Oekraïens? Vraagt de arts. Verstaat een beetje, zegt de militair. Sinds 8 maanden zit hij vast in dit kamp. По медичному такий в нього був депресивний стан, від якого він не міг, тяжко йому було ковтати. De kamparts zegt dat de man depressief was, waardoor het moeilijk voor hem was om te eten. 5 днів він не їв. Hij heeft 5 dagen niks gegeten. Ну, про війну переважно стараємося не говорити, то болюче питання як для них. Meestal praten we niet over de oorlog met de krijgsgevangenen. Ну, трудно, та, тому що і мій син воює, і зять воює. Het is moeilijk voor mij, omdat zowel mijn zoon als schoonzoon vechten aan het front. Мені понравилося. Сама професія. Ik vond het werk leuk, zegt de krijgsgevangene. Не убивать українців, це сама атмосфера понравилась.

en hebben vaak ook tekenen van martelingen of ander fysiek geweld. Dat blijkt ook wel uit rapporten en onderzoeken. Dus het gaat er daar echt anders aan toe. En nou ja, daarom vindt Oekraïne het ook zo belangrijk om juist in zo'n krijgswonenkamp in Oekraïne te laten zien: dit is hoe wij het doen. En in Rusland gaat dat er anders aan toe. En eigenlijk proberen ze ook zo toch wat druk op te voeren om ja, misschien ervoor te zorgen dat de jongens die in Rusland vastzitten wat beter worden behandeld. Maar ja, daar dus lijkt het op, echt uit alle signalen die we opvangen en ook alle verhalen die we horen, dat het een stuk harder en minder humaan aan toe gaat in Rusland. Ze correspondent Christian Pauwen. Buitenlandse media zijn lovend over Cody Gakpo. Tonjan Malen maakte er weliswaar 2 voor Oranje gisteravond. Maar met zijn spel, goal en assist was Cody Gakpo de grote man, vinden ook buitenlandse media. Volgens het laatste nieuws is hij bij Liverpool een figurant, maar bij Oranje de gevaarlijkste en meest productieve aanvaller. Niet zo extravagant als Memphis, niet de X-factor van Xavi Simons, niet dat verbeteren van Wout Weghorst, maar een beleefde Brabander, aldus de Vlaamse krant. En de Spaanse sportkrant AS noemt hem de keizerlijke Gakpinho. Volgens het Franse L'Équipe is koorddanser Gakpo een echte toernooispeler geworden. Engeland maakt ondanks een sterrenensemble nog maar weinig indruk op dit EK. Toch heeft de BBC 5 redenen gevonden om positief te zijn over de ploeg. De meest Engelse maar als eerste: it can't get much worse. Veel slechter dan dit kan het niet worden. Verder vindt de omroep dat Engeland met Jude Bellingham een van de beste spelers ter wereld heeft. Bovendien zitten de Engelsen, net als Nederland trouwens, aan de makkelijke kant van het schema. En hebben ze volgens de BBC een bank die indruk maakt. Maar dan moet bondscoach Gareth Southgate de wissels wel gebruiken, adviseert de omroep. De botsing tussen Max Verstappen en Lando Norris afgelopen zondag tijdens de Grand Prix van Oostenrijk houdt de gemoederen nog altijd bezig. Teambaas Christian Horner van Red Bull heeft bij Sky Sports een heldere boodschap voor de McLaren-coureur Norris. Max Verstappen, die gaat niet veranderen. He's not going to change. He's a tough racer. If you race Max Verstappen, and there's an element, I think, of Lando learning how to race Max. And I think, you know, they're just discovering that all. And inevitably, there's going to be more close racing between the two of them. As the cars look so close. Volgens Horner is het voor Norris een kwestie van wennen aan Verstappens racestijl, want ze zullen elkaar nog vaak tegenkomen in spannende gevechten op de baan. Te beginnen dan komend weekend op het circuit van Silverstone, dan is de Grand Prix van Groot-Brittannië. En op het tennistoernooi Wimbledon komen vandaag maar liefst 3 Nederlanders in actie. Botik van der Zandschulp speelt om 12 uur tegen de als 16e geplaatste Fransman Hugo Humbert. Eerder dit jaar won de Fransman 2 keer van der Zandschulp, die dat nog niet is vergeten, vertelt hij aan Ziggo Sport. Ja, 2 keer een pittige wedstrijd. Ik vind het een ongelooflijk goede speler. Ja, ik denk dat gras ook wel een ondergrond is wat hem ligt. Maar ja, ik zal zelf van goede huizen moeten komen tegen Humbert. Zelf goed moeten serveren, goed moeten retourneren. Ja, daar begint het toch bij. Ja, en hij had vandaag ook wat moeite met Shevchenko. Dus ja, ik zal zeker wat punten uit die wedstrijd gaan halen om die ook te kunnen gebruiken. En dan Arantxa Rus, die speelt op Wimbledon vandaag tegen Maria Sakkari uit Griekenland. Ook al niet de makkelijkste. De Griekse staat in de top 10 van de wereldranglijst en won alle 5 voorgaande ontmoetingen tussen de 2. Dan Tellen Griekspoor, die heeft een tegenstander die op papier te doen moet zijn: Miomir Kecmanovic uit Servië. Verkeersinformatie, Helene Geest. Er is veel vertraging vanochtend bij Apeldoorn door een ongeluk, maar nu ook heel veel oponthoud bij Eindhoven op de A2 van Den Bosch naar Maastricht door een ongeluk bij knooppunt De Hocht. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Eckersweijer kost je dat 20 minuten. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. Oh, le vent souffle fort. Dans la rue froide et sombre ce soir, tous ces gens, je les voyais danser au rythme des guitares et les gars vont draguer les filles les plus stylées pendant que la jeunesse agitait vent loin pour se poser. Le son des chansons augmente, chacune meilleure que la précédente. Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Je chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? toutes les villes. Non, je ne veux plus chanter dans cet exil. Donnez-moi ces moments-là que j'ai attendu tant de fois. Moi, ce que je veux, c'est entendre vos voix un peu fébriles, écrire des histoires indélébiles. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons parce que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Et je vous chante mes chansons, je pense que c'est ça la vie. Tous ces rythmes dans la tête, je les ai le jour et la nuit. Mais où allons-nous chanter? Où allons-nous chanter ce soir? Où va-t-on chanter ce soir? Franse versie van This is a Life van Amy MacDonald, C'est la vie van Eloise. Scenario-schrijver en regisseur Robert Towne is overleden. Hij schreef onder andere scenario's voor films als Greystoke, The Legend of Tarzan, Lord of the Apes, Mission Impossible en Chinatown. Filmjournalist Omar Larabi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor Chinatown kreeg Towne een Oscar voor het script, hè? Terecht wat jou betreft? Zeer terecht, dat is een van de meest omvangrijke, interessante scenario's. En ook echt een typisch Hollywood scenario. Het is een film die gaat over een regisseur die een corruptiezaak onderzoekt in de jaren 30 van de vorige eeuw. Maar het is ook een film die gaat over Los Angeles als stad met verlokkingen, maar waar ook heel veel dromen mislukken. Waar corruptie weligtiert. Het is een film die gaat over het verleden van Los Angeles, de wateraanvoer, noem maar op. Dat zit allemaal gewoon in één film. En daar had hij dus een heel groot stempel op. Hij drukte daar zijn stempel op. Ja, hij heeft jaren heeft hij aan dat scenario gewerkt. Toen hij aan The Godfather werkte, zo rond 1971, was hij daar al druk mee bezig in zijn hoofd. Heeft hij ook boeken gelezen over de geschiedenis van Los Angeles. En ja, heeft het wel enige tijd geduurd voordat dat vorm kreeg. Maar hij heeft daar erg lang aan gewerkt. En ja, dat merk je ook aan die film. Want die film, als je hem vandaag de dag kijkt, zegt hij ook zoveel weer over de stad die Los Angeles nog steeds is. Je had het over gelaagdheid. Is dat iets typerends voor hem in zijn scenario's? Dat is heel typerend voor hem. Je hebt bepaalde personages die uit de lagere klasse komen, waar hij een bepaalde dialoog bij bedenkt. Personages uit hogere klasse, waar hij een bepaalde dialoog bij bedenkt. Dus helemaal in een geschiedenis duiken, research doen, echt uitdrukkingen bedenken die perfect bij een personage passen. En daaromheen weer een context bedenken. Een historische context of een culturele context die daar weer heel goed bij past. Dus echt wel een complete scenario schrijver. Ja, want hij heeft bijvoorbeeld ook Mission Impossible het scenario geschreven. Dat is een heel ander soort film, toch? Actiefilm, achtervolgingen, adrenaline. Ja, Mission Impossible moet het weer hebben van een zekere compactheid. Ook in termen van dialoog. En dat kon hij ook. Hij kon als een soort van chameleon ingehuurd worden voor dat soort klussen. Kon hij zich op zich wel aardig aanpassen. Was hij niet altijd even goed in. Maar als hij goed betaald kreeg, dan kon hij dat ook, dat talent etaleren. Ja, ja, de schoorsteen moest roken natuurlijk. Hij werd wel vaker ingehuurd, als het ware. Ook om scripts te verbeteren. Script doctor werd hij dan genoemd. Is dat iets wat vaker gebeurt in Hollywood, dat ze even iemand bijroepen? Dat gebeurt heel regelmatig in Hollywood, alleen vaak wel achter de schermen. Dus als iemand als Towne aan een film meewerkte, dan krijg je dat 20, 30 jaar later een keer te horen. Omdat de scenario-schrijver die aan de film begint natuurlijk eigenlijk liever niet wil dat men aan zijn ideeën en aan zijn teksten gaat zitten morrelen. Maar bijvoorbeeld filmmaker John Sayles, misschien niet heel erg bekend bij het grote publiek, maar die werkte in de jaren 90 ook wel eens aan grote Hollywood-films, stiekem achter de schermen. Star Wars-actrice Carrie Fisher. die heeft ook aan verschillende grote Hollywoodfilms, ja, achter de schermen meegeschreven, zoals Hook of Sister Act. Dus het is wel een veel voorkomend fenomeen, maar dan wel, ja, wat in het geniep, zeg maar. Nou, je zegt al, achter de schermen, scenario-schrijvers zijn natuurlijk typisch mensen die achter de schermen werken, vaak helemaal in het beginstadium van zo'n film. Dat hij toch ook een naam had, zegt dat ook wat over hem? Dat zegt heel erg veel over hem. Hij is ten eerste een exponent van de jaren 60. Dus hij brengt die hele sfeer van die vrijheid, die eigenzinnigheid, die brengt hij mee. Hij zorgde ervoor dat scenario-schrijvers zeker vanaf halverwege jaren 60 tot eind jaren 70 soort van supersterren werden. Net zo bekend of belangrijk als acteurs en regisseurs. Dus hij heeft daar wel degelijk aan bijgedragen. En dat komt ook omdat die eigenzinnigheid, dat geprononceerde manier van schrijven van hem, dat dat echt gevierd werd in die tijd. Dat het echt gewaardeerd werd, dat je helemaal je eigen ding kon doen. Dat kon hij heel erg goed. En in die zin herken ik me daarin. Ja. 89 is hij geworden. Was hij eigenlijk de laatste jaren nog actief? Hij was niet meer actief. Ik meende me wel ergens iets gelezen te hebben dat hij nog ergens zich mee bemoeide. Maar ik kan me dat zo niet voor de geest halen. Maar volgens mij is een van zijn laatste projecten is uit 2006 of 2007, geloof ik. Ja. Hij maakte op zich nog best wel aardige films, hoor, op latere leeftijd. Dus hij had het nog niet verleerd in die zin. Nee, maar tegen de 90, dan mag je inderdaad op je lauren gaan rusten. Dankjewel, Omar Larabi over Robert Towne. Ja, je kon het al ruiken. Dit is het moment van de aanval van Tadej Pogacar. Elke toerdag vaste prik. We zijn nu zelfs tussen de sneeuwresten. En die renners die malen maar door. Volgt de Tour van minuut tot minuut. Zometeen de ontknoping van deze etappe. En wat voor een ontknoping. Radio Tour de France, ça roule. Elke toerdag vanaf 2 uur. Wordt het gat wat groter, dan laat Vingegaard het hoofd een klein beetje hangen. En dat heeft Pogacar gezien. Luister elke toerdag NOS Radio Tour de France. NPO Radio 1. Qui écoute? Wie luistert, weet meer. Jouw lichtbad is 37% Romeins. Wist je dat de Romeinen ons badderen hebben gebracht met hun termen? Dit en meer kun je straks ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. Hallo, ik ben Loes Havekort. En pas zag ik het prachtige werk van Stichting AAP voor exotische dieren in nood. Ze vangen dieren op en zetten zich in voor wetgeving die dierenleed voorkomt. Met succes, want sinds 1 juli is eindelijk de huis- en hobbydierenlijst van kracht. Stichting AAP, gefeliciteerd met deze grote stap naar een Europa waarin exotische dieren niet meer lijden. Check of jouw dier geschikt is als huisdier en steun AAP. Ga naar aap.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse, compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Mijn afscheid? Geen idee wat het kost. Ik hoef niet het duurste van het duurste als het maar goed is. Het zou best wel wat kosten, dus ik weet niet of ik dat zomaar heb liggen. Het moet gevierd worden, maar zonder financiële kater. Weet jij wat jouw afscheid kost? Voorkom financiële verrassingen door er nu alvast over na te denken. Monuta, open over afscheid. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Een afscheid zoals jij wil. Weet jij wat dat kost? Ga naar monuta.nl en reken het uit. Monuta, open over afscheid. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via de bond.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. In Rotterdam blijven 3 basisscholen dicht omdat er een gewelddadige demonstratie zou komen. En de staat wordt aansprakelijk gesteld vanwege oneerlijke loonkloof tussen man en vrouw in de rechtspraak. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. 2 rechters stellen de staat aansprakelijk voor het verschil in salaris tussen mannen en vrouwen in de rechtspraak. Ze eisen samen met een belangenorganisatie dat de loonkloof wordt gedicht. Anders stappen ze naar het College voor de Rechten van de Mens. Binnen de rechterlijke macht krijgen vrouwen gemiddeld 8% minder loon dan mannen. De rechters eisen dat er een gelijkwaardig beloningssysteem komt en dat vrouwen worden gecompenseerd voor de afgelopen jaren.

zie dat op een oranje deur van de Rooms-Katholieke Basisschool Dominicus een briefje hangt. En daar staat op: beste ouders en verzorgers en radioverslaggevers, denk ik er dan maar even bij. Vanmiddag ontvingen we het signaal dat er morgen vandaag een demonstratie is aangekondigd. Uit voorzorg zijn ze maar gewoon dichtgebleven. Om 3 uur, staat er op het briefje, lichten ze de ouders in over hoe het morgen gaat. Maar die ouders, dat valt wel op. Die hebben dus allemaal het briefje gisteren al telefonisch doorgebeld gekregen. Want geen ouders met kinderen aan een van de poorten. Ik sta hier wat dat betreft alleen. Maar in de wijken is het wel anders. Mensen gaan naar hun werk natuurlijk en zien dan, net als ik, een politiebusje, een politieauto, twee politie op de fiets en eentje op de motor. In elk geval dat ik gezien heb. Dus dat betekent dat die melding wel degelijk serieus genomen werd. En wat voor melding dan? Ja, we hebben natuurlijk met de politie gebeld. Die wil daar niets meer over kwijt. Maar dat ze het serieus nemen is wel duidelijk. En die scholen dus ook, want die zijn uit voorzorg dicht gegaan. Ja, en de buurt die gisteren ook maar een beetje naar. Ik sprak wat mensen hier zojuist. U woont hier in de buurt? Ja. Wat zijn dit voor scholen? Ik heb zelf hier op school gezeten, al gewoon een normale school. Ja, een katholieke school vroeger? Vroeger was het volgens mij een christelijke school. Ja. Ik weet niet of dat nog steeds is. Ja, Dominicus, de naam in elk geval wel. Hij is in elk geval dicht vandaag vanwege een melding. Heeft u er iets over gehoord? Ja, ik zag het op AD staan. Ja. Ik dacht dat ze om een andere reden dicht waren gegaan. Een gewelddadige demonstratie. Ja, we staan hier met z'n tweeën. Er staat nog een man op een fiets. De politie rijdt af en toe rondjes. Voor de is er niet zoveel, geloof ik, hè? Nee, ik denk ook dat er misschien ook niet heel veel gaat gebeuren. Nee. Er worden vaker zulke meldingen gedaan, maar gebeurt er niks. Oh, worden er vaker meldingen als deze gedaan? Ja, je hoort wel vaak op het nieuws dat er dan gewelddadige demonstraties gemeld worden. Het helemaal niet gewelddadig blijkt te zijn, er gewoon normale demonstraties. Oké. Okay. Zijn er hier vaker demonstraties, überhaupt gewelddadig of niet? Nee, schudt u? Het is toevallig in de laatste periode ook op meer politie. Maar normaal gesproken gebeurt er ook nooit echt wat in de wijk. Ik ben regio-directeur van het kinderdagverblijf dat u ziet. Maar een melding binnengekomen, heeft u enig idee? Nee, ik heb geflauwde. Ja, ik weet wat er speelt, ik weet van de melding. Ik weet dat de scholen sluiten en in die lijn zijn wij ook gevolgd. Ja. En we hebben voor alle onze ouders een alternatief kunnen bieden in het dagverblijf in de buurt. Ja. En ik ben nu even aan het kijken en ik loop zo naar een van de alternatieve peuterspeelzaallocaties om even te kijken hoe het daar gaat. Maar het lijkt in elk geval iedereen bereikt te hebben, want ik zie geen ouders met kinderen aankomen fietsen. Nee, we hebben net twee ouders daar aan de poort gehad, dus die hebben we netjes opgevangen en doorgestuurd waar ze moeten zijn. Ja. Dus ja, vooral heel vervelend. Maar het is geen weer om te demonstreren, joh. Dus, maar u bent dichtgegaan. De 3 scholen hier op het plein zijn dichtgegaan. Ja. Ik zie inderdaad 2 politieagenten te fietsen. Eentje op de motor, eentje in de... Het wordt dus wel serieus genomen. Ja, gelukkig. Ik denk dat je dit serieus moet nemen. Als je het niet doet en het is andersom, er is wel wat aan de hand, dan... Je had het kunnen weten. Ja, dat is dan het verhaal, hè. Dus, maar wat is dit dan? Weet u meer dan die melding van een gewelddadige demonstratie? Nee, absoluut niet. Nee, dus ik kan je weinig vertellen verder, ja. U zegt het een beetje met een glim in de ogen, maar ja, uw kinderdagverblijf is dicht. Ja, nee, het is triest. We hebben gisteravond tot 10 uur hebben meerdere managers heel hard gewerkt om alles te organiseren. Dus het is gewoon uiterst vervelend. Ja. Dus lol bleef ik er niet aan. Maar ik ben blij dat het nu zo rustig is en dat we het hebben kunnen regelen. En hopen dat het hierbij blijft. En dat morgen gewoon weer alles open morgen kan. Morgen alles weer normaal is, ja. Laten we dat vooral hopen. Want ja, dit slaat eigenlijk helemaal nergens op natuurlijk. Dreiging of zo over een... Demonstraties, denk ik. Zijn er hier vaker demonstraties? U woont hier? Nee, maar waarschijnlijk is het een netmelding, zover ik weet. Ja. Maar voor de zekerheid dan sluiten ze de scholen. Ja. En in elk geval zijn 3 scholen dicht. Ja, wat is er aan te doen, hè? Ja, nee, het is lekker voor de kinderen toch? Voor de leerlingen. Ja, en inmiddels is het ietsje minder hard gaan regenen, Astrid. En zie ik nog wel wat agenten schuilen onder een boom. Mensen gaan wat naar hun werk. Een gewelddadige demonstratie, daar is in elk geval niets van te zien. En de kinderen op 3 scholen, ja, die hebben in elk geval een dagje vrij of worden dus elders ondergebracht. Sander van Hoorn vanuit Rotterdam. Voor de 3e keer hield de Verenigde Naties een bijeenkomst in Qatar over de situatie in Afghanistan. Het is de 1e keer dat de Taliban zelf aan tafel zaten, tot grote onvrede van vrouwenorganisaties. Want sinds de Taliban in 2021 de macht grepen, worden vrouwenrechten steeds verder ingeperkt. De 1e keer waren de Taliban niet uitgenodigd. De 2e keer stelden ze eisen waar de VN niet op wilde ingaan. Correspondent Alette André vertelt waarom ze nu wel welkom waren.

zich niet genoeg inzet voor Schotse onafhankelijkheid. It might turn a bad result into a very, very catastrophic one. Wat betekent dit alles voor de SNP en hun streven naar Schotse onafhankelijkheid? What's happened in the wake of the resignation of Nicola Sturgeon and the ensuing leadership contest is indeed support for the SNP has gone down. Aan het woord is John Curtis, een van de bekendste verkiezingsexperts van het Verenigd Koninkrijk. Volgens hem kan de SNP wel de helft van zijn lagerhuiszetels kwijtraken. By the way, support for independence has not gone down. Terwijl de steun voor Schotse onafhankelijkheid onveranderd is. Voor- en tegenstanders houden elkaar min of meer in evenwicht. But it does mean that the Labour Party are now picking up some of the support from people who voted for the SNP in 2019 and minded to vote for their party. So there's a choice at this election. Voorstanders van Schotse onafhankelijkheid stemden de laatste jaren vooral op de SNP, maar een deel loopt nu over naar Labour. The choice of voting Labour. En daarmee lijkt de partij van Keir Starmer voor het eerst in jaren weer de grootste te worden in Schotland. If you want change, you have to vote for it. Thank you so much. Een verslag was dit van correspondent Arjen van Horst. Reactie aan de redactie. In de uitzending blikten we terug op de beëdiging van het kabinet Schoof gisteren. En we keken vooruit naar het eerste optreden van het kabinet in de Tweede Kamer vandaag. Daarbij kwam ook de vraag op tafel: is dit nou wel of geen extra parlementair kabinet? Frans Timmermans van de PvdA vindt van niet, horen we hem zeggen. De coalitie zelf vindt van wel. En luisteraar Ben vraagt zich af, wat maakt het nou eigenlijk uit? Hoe belangrijk is het dat het kabinet extra parlementair is of niet? Wat is praktisch het verschil? Of is dit eigenlijk alleen een ding voor politici en pers? Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, hoe belangrijk is dat extra parlementaire aspect hieraan? Ja, nou, goede vraag van Ben. Het ligt heel erg aan wie je het vraagt, denk ik. Kijk, Pieter Omtzigt vindt het heel belangrijk. Die wilde een kabinet wat het anders doet dan de vorige kabinetten, met meer afstand tot de Tweede Kamer, minder dichtgetimmerde coalitieakkoorden. Dus hij vindt het heel belangrijk. Maar eigenlijk, als je kijkt, wat is dit kabinet nu echt? Zitten er bijvoorbeeld veel experts in van buiten de politiek? Dat is niet zo. Dus het is niet helemaal gelukt. En ik denk dat ook veel pers het uiteindelijk geen extra parlementair kabinet gaat noemen. Maar voor Omtzigt is het dus belangrijk, ook richting de kiezers, om te laten zien: dit kabinet is echt anders. We hebben meer afstand tot de politiek. De partijleider zit in de Tweede Kamer. Dus hij vindt het heel belangrijk. Maar ik denk uiteindelijk dat dit niet echt een extra parlementair kabinet is. Nee, en waarschijnlijk kun je het ook pas echt gaan merken op het moment dat het kabinet op stoom is. En hoe gaat die verhouding zijn tussen Kamer en kabinet? Ja. Ja, dat klopt. Het gaat nu eigenlijk in de praktijk moet het echt gaan blijken. Komende maanden gaat die kabinetsploeg aan de slag met de uitwerking van dat hoofdlijnenakkoord. Nou, gaan daar die partijleiders zich heel erg mee bemoeien? Of houden ze zich inderdaad op afstand? En daar moet uiteindelijk uit blijken of het inderdaad een ander kabinet is dan we eerder hadden. Ja, dankjewel, Ewout. In het nieuwsoverzicht ging het over de nasleep van een druk bezocht religieus evenement in India. Mensen kwamen daar in de verdrukking. Het dodental is inmiddels opgelopen tot zeker 121. En luisteraar Hans wil nog weten, ja, religieus evenement, maar welke religie dan? Het hindoeïsme. Als je het hebt over religie. Natuurlijk, hè, ja. Ja, het was bij een hindoe-tempel namelijk, waar een lokale goeroe, Bole Baba, een bijeenkomst hield. En daar kwamen naar verluid 250.000 mensen op af. Ja, en dat is dan weliswaar heel veel, maar voor India's begrippen natuurlijk nog niet eens zo heel veel misschien. Nou ja, in dit geval wel, want het was zo druk dat mensen dus in de verdrukking kwamen en er 121 doden zijn gevallen. Zeker 121, misschien nog wel meer. Ja. Bij het derde doelpunt van Nederland gisteren tegen Roemenië op het EK voetbal gebeurde er iets opmerkelijks. Er lagen schoenen op het veld. Dus wil Misa weten, had de goal ook geteld als iemand er last van had? Of als de bal de schoen had geraakt? Ja, goede vraag. Assistent scheidsrechter Erwin Zijnstra, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat? Stel, die bal raakt de schoen. En het wordt daarna een doelpunt. Telt het dan? In principe het zou kunnen tellen, maar er is impact van buitenaf. En als in dit geval de doelverdediger last heeft van deze impact, ja, dan zou het doelpunt afgekeurd worden. En last hebben, dat kan dan ook zijn op een andere manier last van hebben? Kijk, de schoen is zo'n klein voorwerp, dus hij moet echt wel de schoen raken. En zou de bal anders de linkerhoek ingaan en doordat hij de schoen raakt naar de rechterhoek gaan, waardoor de keeper kansloos is, ja, dan is er sprake van duidelijk impact en wordt het doelpunt afgekeurd. Maar wat je zag was dat de doelman nog snel even een schoen wegschopte, echt vlak voordat Malen scoort, dan heeft hij er toch wel last van. Ja, dat is in het voortraject, zeg maar, voordat Malen gaat schieten. Ja, en dan blijft het altijd naar oordeel van de scheidsrechter om te beoordelen of hij hoeveel impact dit heeft voor de doelverdediger, ja of nee. En ik begrijp in dit geval, en ik denk dat vele collega's van mij dezelfde beslissing hadden genomen door te zeggen, ja, dit is niet voldoende impact voor de doelverdediger. Nee. Hij had hem ook niet hoeven wegschoppen. Precies, precies. En dan, als dan de bal er tegenaan was gekomen, ja, dan was hij afgekeurd. Hartelijk dank, Erwin Zijnstra. 3 voor de dag. De Raad van State doet uitspraak in een zaak over ASML. De chipmachinefabrikant wil zijn hoofdvestiging in Veldhoven uitbreiden. Maar 2 omwonenden die hebben bezwaar gemaakt tegen de bestemmingsplannen. Zij vrezen namelijk forse overlast. De Tweede Kamer debatteert voor het eerst met het kabinet Schoof. Voorafgaand aan dat debat legt de premier de regeringsverklaring af. Politiek verslaggever Wilco Boom vertelt wat we kunnen verwachten. Nog geen hemelbestormende regeringsverklaring. Het kabinet is gisteren pas aangetreden, dus daar hebben ze nog geen tijd voor gehad. Premier Schoof zal wijzen op de plannen in het hoofdlijnenakkoord dat de politiek leiders van de regeringspartijen hebben afgesloten. De leiders dus van PVV, VVD, NSC en BBB. Een akkoord ook dat moet leiden tot het strengste asielbeleid ooit. Dat de bestaanszekerheid voor iedereen zou moeten vergroten. Dat boeren weer de ruimte zou moeten geven en ook nog eens financieel degelijk zou zijn. Nou, de linkse oppositie verwacht hier weinig van en zal er stevig tegen ingaan. En mogelijk komt er zelfs een motie van wantrouwen tegen de PVV-ministers Faber en Klever, omdat zij eerdere uitspraken over omvolking, een racistische complottheorie, hebben geweigerd terug te nemen. Nou, het debat begint vandaag om 11:15 en zal vandaag en morgen de hele dag en een groot deel van de avond in beslag gaan nemen. En de Amerikaanse president Biden probeert na zijn slechte tv-debat met Trump zijn partijgenoten te overtuigen dat hij in staat is de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november te winnen. Dat doet hij vandaag in een bijeenkomst met gouverneurs. Maar volgens de laatste peilingen staat Biden er niet goed voor, vertelt correspondent Marieke de Vries. Het vertrouwen in hem als kandidaat is gedaald naar nog maar 43% tegen Trump. 49% kans om te overwinnen. En daarnaast zien we ook voor het eerst dat vicepresident Kamala Harris beter peilt dan Biden, namelijk 45%. Dus ja, dat zijn op z'n zachts gezegd geen positieve cijfers voor de zittende president. Zometeen Spraakmakers, Roos. Ja, daar gaat het ook over, president Biden. De stelling vandaag is: het is beter voor iedereen als Biden ermee stopt. Je hoort het al van correspondent Marieke de Vries. De zorgen binnen de Amerikaanse Democratische Partij over de kandidatuur van Joe Biden groeien. Vandaar dat wij er ook vandaag verder over gaan praten. U kunt nog meepraten als u wilt, hoor. Bel 0800 1101. Dat zometeen in Spraakmakers. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.